مدنی انعامات کے تاجدار حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصاً چاند رات کے مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات، ماہ قفل مدینہ کی عاملات و عاملین، نیز آدھی روٹی پون روٹی میں شرکت کرنے والے والیاں، اسی طرح چاند رات سے 12 روزہ مدنی کورس کرنے والے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بذریعہ اوبی بین مدنی مذاکرے میں آج شرکت ہے پارس ضلع مدنی صحرا پاک تابارانی کابینہ، انٹرنیٹ کے ذریعے خصوصی شرکت مدینہ پور پاک حقانی کابینہ. شعبہ آج مجلس جامعت المدینہ للبنین و للبنات. آئندہ کل اوبی بین مظفر آباد کشمیر پاک چناسی کابینہ، انٹرنیٹ کے ذریعے کل دھنوٹ ضلع لودرا پاک حقانی کابینہ، شعبہ مجلس اصلاح برائے قیدیان جس کا نام ہے مجلس فیضان قرآن. آج 1435 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 16ویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہزاروں معتکفین جمع ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں گی ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب اگر سوالہ سے پہلے یہ سوال کرنے والا نیت کیا کرے اور اس کی نیت کو کہاں کہاں خطرات لاحق ہیں، سب کے لیے، چاہے وہ مدنی کے ناظرین ریکارڈ کرواتے ہیں یا یہاں پہ لائیو سوالات ہمارے متقفین کرتے ہیں یا کوئی بھی کرتا ہے، تو سوال کرنے والے کی نیت کیا ہو اور اس کی نیت کو کیا کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیں. بہت نازک سوال ہے. ہاں، اللہ تعالی اصلاح نیت کی سعادت بخشے، ذہن نصیب کی یہ نیت ہو کہ حکم قرآنی یعنی آیت کریمہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو. اس آیت مبارکہ پر عمل کرنے کی نیت کی جائے. اب یہ نیت اس صورت میں ہوگی کہ وہ مسئلہ واقعی معلوم نہیں ہے. اب مسئلہ معلوم ہے پھر بھی پوچھنا، تو اب کیا نیت ہے؟ اگر یہ نیت ہے کہ دوسروں کو معلوم ہو جائے تو اس نیت سے پوچھنے میں بھی اچھا ہے، لیکن اب اس آیت پر عمل کرنے کی نیت غالباً یہاں نہیں ہو سکے گی، کیونکہ یہاں آیت میں یہ صراحت ہے کہ تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو. یہاں تو آپ جانتے ہیں، تو اب یہاں نیت یہی ہوگی کہ اس لیے پوچھتا ہوں تاکہ بتائیں اور اس بانے دوسروں تک یہ علم دین کی بات پہنچے. اور نیت اللہ کی رضا ہو، یہاں ہے بڑا مشکل، خطرات کا جال بچھا ہوا ہے. یہاں تو میرا خیال تھکا دیتے ہوں گے حاجی امین کو، شاید ہر ایک بولتا ہوں میں پوچھوں میں پوچھوں میں پوچھوں. میں یہاں سے حال دیکھ رہا ہوتا نا بابا، اب میرا اندازہ تھا، میں نے نوٹ نہیں کیا، میرا اندازہ تھا، تو دارالافتاء اہل سنت فیضان مدینہ میں موجود، اس پہ کتنے جاتے ہیں اور علماء کی خدمت میں کتنے حاضر ہوتے ہیں پوچھنے کے لیے؟ آخر اسکرین پر آ کر پوچھنا واٹ از دس، پھر ایک سوال کر رہا ہوتا دوسرا یوں یوں دیکھ رہا ہوتا ہے، سوال سن رہا ہوتا ہے یا اپنا نظارہ کروا رہا ہوتا ہے، پھر نظر اسکرین پر ہوتی ہے اس وقت بازوں کی، اپنے جلووں کو مختلف اینگل سے بیچارے نوٹ کر رہے ہوتے ہوں گے، پھر سیٹ ہو جاتے ہوں گے کہ یار یوں نہیں، یوں نہیں، یوں رہنا چاہیے۔ پاپا جو نظر آنے میں رکاوٹ بنے، شاید اس بیچارے کی بھی کمر میں کونیاں وغیرہ کو ترکیب ہوتی ہو، یا کپڑا کھینچا جاتا ہو تھوڑا سائڈ پہ ہٹ مجھے نظر آنے دے، شاید یہ بھی ہوتا ہوگا، کوئی بعید نہیں ہے۔ اب یہاں چونکہ یہاں جس طرح سوال کرتے نا، سوال کے کرنے والے کے سامنے اسکرین رکھی ہوتی ہے، یہ بیچاروں کے لیے بہت آزمائش ہے۔ چاہیے گھر والوں کو پیغام بھی دیتے ہوں گے، پوری کوشش پہ ہوں، اور اب بڑے دنوں کے بعد مجھے وہ ذمہ دار نے کہا ہے کہ کل آپ سے سوال کروا لیں گے، ایسا ہوتا ہوگا مجھے پتا نہیں ہے، اب ظاہر جانتا تو ہوں نا اس قوم کو میں، تو کل میری باری آئے گی تو کل ہٹنا نہیں اسکرین سے، مجھے انہوں نے ٹائم نہیں دیا، چالاک بہت ہے، تاکہ میں مدنی مذاکرہ زبردستی اب مجھے کریے سنوائیں گے کیا، تو یہ ٹائم نہیں دیا ہے، بولے بس کل ہم تو آپ کو موقع دیں گے، یہ بھی میں اپنی اٹکل سے کہتا ہوں، کرنا یہی چاہیے کہ اس معنی کوئی دو چار اور سوال کے جواب سن لیں۔ اچھا پھر جو سوال کرتا ہے نا، یہ میں نے بارہا نوٹ کیا، سوال کرنے والے کی توجہ جواب کی طرف نہیں ہوتی، یہ تو بارہا نوٹ کیا، یہ مصروف ہو جاتا ہے، اس کا پگار مل گیا نا، یہ اسکرین پر آ گیا، سلا سب کیا جواب کیا سننا تھا، یہ مصروف ہو جاتا ہے، جیسے کہ اب میں نے جواب شروع کیا، اس نے مائک کیوں دیا، اس نے مائک لیا، اس کو اشارہ کیا بیٹھنے کے لیے، پر توڑنے لگا مائک دے، جواب گزر گیا، جب تک مائک دے کر تو وہ نیچے بیٹھ گئے نا، نیچے بیٹھ گیا، اور ہو سکتا ہے وہ پوچھ لے، نہیں فاتحانہ مسکراہٹ کیسا پوچھا، کہ فاتحانہ مسکراہٹ تو ہوتی ہوگی نا، کہ ماں بزرگ اسکرین میں آ کر آنے میں کامیاب ہو گیا، تبصرہ ہوگا نا، کیسا سوال کیا، نہیں یار وہ تھوڑا تھا یار، گھبراہٹ تو ہوگی نا میرے کو یار، پہلی بار اسکرین پر آیا تھا، باپا سامنے تھے، لیکن کیسا لگ کیسا رہا تھا، ٹھیک ہے، اچھا چلو آئندہ دیکھو موقع ملے گا تو میں تھوڑا کروں گا، اب پہلا چانس تھا، آواز صحیح تھی نا میری، ہاں بس ٹھیک ہے۔ پاپا اسرار کی ایک اور وجہ بھی سننے کو ملی ہے، وہ یہ کہ اسرار اس لیے بھی سوال پر کیا جاتا ہے کہ ہم سوال کریں گے اور آخر میں باپا سے نا براہ راست دعا کی درخواست کرنی ہے مجھے، یہ باقاعدہ کی وجہ بتائی جاتی ہے، یہ جو پہلی بات جو آپ نے ارشاد فرمایا نا، باقاعدہ میں یہاں اسکرین پہ دیکھتا ہوں، یہ جو آن ایئر نہیں کرتے ہم لوگ، کیونکہ ہمارے سامنے تو تقریباً سارے کیمرے ہوتے ہیں نا، کہ جب یہ بیٹھ جاتے ہیں نا سوال کرنے کے بعد، تو یہ ان کا ڈائریکٹر کا ہوتا ہے کہ سوال کرنے والے کے چہرے کو تھوڑی دیر کے بعد دکھایا جائے گا، اس نے سوال کیا تھا، اس کا جواب دیا جا رہا ہے، اور میں بارہا میں کہوں کہ اگر میں اس کو کتنا فیصد بولوں، میں 420% بولوں تو شاید غلط نہیں ہوگا، غلط ہی ہوگا، ہاں غلط میں 420 نہیں ہوتے، نہیں تو کیا بولوں پھر میں اس کو، جو آپ بولنا چاہیں، جو جائز آپ فگر بولنا چاہیں بول دیں، یا وہ بولنے کے مطلب وہ تنزل بول دیں چوٹ کرنے کے لیے، میں 400% بولوں کیا کروں، حالانکہ 400% تو ہوتا ہی نہیں، 100 میں جتنے بھی ہیں 99 تک تو ہے۔ اچھا میجورٹی میں بتاؤں آپ کو بابا، اکثریت یہی ہے کہ یہ قوم جو ہے نا، یہ سوال کرنے کے بعد جواب نہیں سن رہی ہوتی، تجربہ ہے مجھے، ہم اس کو اسکرین پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں سن رہی ہوتی جواب، یہ آ گئے نا اسکرین پر، ان کا کام ہو گیا، تو یہ اصلاح کی ضرورت ہے نا بابا، اس کو بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے، تو جتنے بھی سوال کرنے کے لیے آ رہے ہیں، یا حاجی امین اگر سن رہے ہوں تو میری ان سے مدنی التجا ہے، یہ خیر خواہی کے جذبے کے تحت عرض کر رہا ہوں، سوال کرنے والے کو آپ کسی سمت نہ بھیجیں، انشاءاللہ ان کو بالکل ہاتھ پکڑ کے اپنے پاس اپنے قریب بٹھا لیں، نہ ان کے قریب بٹھائیں گے جب تک آدھا جواب گزر جائے گا، کھڑا بولا ہوگا تو حرام سمجھے گا پھر، مشکل کھڑا رہے، مائک بھی کوئی نہ لے، اٹینشن رہے بالکل، ہاں مائک کوئی نہ لے، دیکھے گا یہ اپنے آپ کو، بھلے دیکھ کے اب کیا کرے، جواب سننا چاہیے، نگاہ نیچی کر لے تو اس کی مہربانی، جواب لمبا ہو گیا انشاءاللہ، جواب زیادہ لمبا ہوا تو پھر وہ بیچارہ تھک جائے، دو دو گھنٹے گپے مارتے نہیں تھکتے یار، تھکے گا تو دوبارہ پھر اسکرین کا دکھا دیں گے، کھڑے ہونے کا نہیں, گرے گا تو گرتا ہوا دکھا دیں گے کیا, یہ دکھانے میں کوئی میرا خاص مسئلہ نہیں ہے. نہیں یار یہ سنے جواب, بعض اوقات واقعی جواب نہیں بعض اوقات اکثر نہیں سنتے, نہیں جواب سننے کی عادت ہوتی ہے, سوال پھر کیوں کیا گیا جواب سننا نہیں تھا تو. یہ ایک چٹکلا یوں ہوا تھا کہ ایک بار رمضان ہال میں بالمشابہ سوال جواب ہو رہے تھے جیسے ہوتے ہیں مطلب سحری کے بعد علاوہ رمضان شریف کے, تو نہیں سحری کے بعد فجر کے پہلے نماز فجر سے پہلے, تو ایک نے سوال کیا پھر وہ مائک دیا, اب میں جواب دے چکا اس دوران جو جواب دیا میں نے اس کو پوچھا کہا بھائی میں نے کیا جواب دیا آپ نے کیا سنا, اب وہ میرا منہ دیکھے خلاص اس کو وہ کچھ بھی پتا نہیں تھا. اس کے بعد سے ہم نے مائک کسی کو دینے پر پابندی ڈالی کہ مائک اپنے ہاتھ میں رکھو اور پوچھا ہے تو اب سنو بھی نہیں سنتے. اللہ تعالی حب جا سے بچائے, یہ حب جا کی بالکل کھلی علامت ہے کہ اس کو شہرت چاہیے سوال پوچھ کرنے والے کو, واہ واہ چاہیے اور بس عزت چاہیے کہ میں مدنی چینل پر آ گیا, یہ اس میں ہلاکت ہے اگر یہ نیت ہے تو. عزت شہرت کی نیت ہے, واہ واہ کی نیت ہے کہ ساری دنیا والے مجھے دیکھیں, اس میں کوئی ایس ایم ایس بھی آ جاتے ہوں گے دوستوں کے کہ آج تم کو دیکھا یار لیکن تمہارا امامہ تھوڑا ترچھا ہو گیا تھا, ہو سکتا ہے اس طرح بھی وہ ترکیبیں بناتے ہوں گے, چادر اتری ہوئی تھی تمہاری سر سے. بابا حالانکہ دیکھا جائے کہ ایک جھلک دیکھنے سے کتنی شہرت مل جائے گی, کیا کتنے یہ تو یہ بتائیں گے نا کتنی شہرت مل جائے گی, کیا ملے گا کچھ بھی نہیں, مطلب پتا بھی نہیں ہوتا. بڑے بڑے ایکٹر مر جاتے ہیں وہ بھاؤ نہیں پوچھتا ہوئے, بڑے بڑے اداکار مر جاتے ہیں, بڑے بڑے گلوکار مر جاتے ہیں, گلا ان کا سڑ جاتا ہے قبر میں, کون ان کو پوچھتا ہوتا ہے. یہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا اتنے البم آ گئے اتنے البم آ گئے اور یہ ہو گیا ہو گیا, جب تک زندہ ہے خوش ہوتے ہوں گے, وقت کی کیا ہے. اللہ تعالیٰ اچھی نیتیں نصیب فرمائے, جو کریں اپنی آخرت کی بہتری کے لیے کریں, شہرت کے لیے عزت کے لیے نہ کریں. پھر اگر ایسا ہوتا تو سوال کرنا نہیں چاہیے, اس خواہش کو دبانا چاہیے, میں یار نہیں پوچھتا میری نیت بن نہیں رہی, اصلاح آخرت کے نفع کی نیت نہیں بن رہی, اور میں کچھ اسکرین پر آ کر بس وہ شہرت چاہتا ہوں, اپنے گھر والوں کو اپنا یہ چہرہ دکھانا چاہتا ہوں. پاپا ایک اور پہلو کی طرف بھی رہنمائی فرما دیں کہ جو سوال میں کرنا چاہتا ہوں وہ سوال کسی اور نے کر دیا, اب میرے دل کی کیفیات کچھ تبدیل ہوئی, کچھ صدمے کی کیفیات, یار میں نے پوچھنا تھا اس نے پوچھ لیا, یہ کیا ہے؟ ہاں اس پر تو امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے کہ یعنی یہی کہ جو یہ جس یہ جو مبلغ ہوتے ہیں جیسے بیان کرنے والے واعظین کہ جو نصیحت کرنا چاہتے ہیں اگلے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس یہ کریں کہ ان کے بجائے کوئی اصلاح کر دے تو یہ اگر خوش ہوں گے تو اس پر بھی ان کو ثواب مل جائے گا, اور یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں میں یہ سعادت حاصل کروں کہ میرے بولنے سے اس کی اصلاح ہو, یہ اس کی بہت مذمت کی ہے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے. میں نے بیچ میں یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ میں سوال کے جواب نہیں دے رہا تھا, کبھی ان کو بول دیتا احسان بھائی کو کبھی کسی کو, تو پھر تھوڑا میرے اس ذمہ تھا, انہوں نے بھی بولا کہ یار لوگ آپ کو سننے آتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں, احسان نے بھی بولا تھا کہ پسند کرتے کہ آپ سے سنیں, تو پھر مجھے کسی ذمہ دار نے بھی سمجھایا کہ اس طرح دار ناظرین اور یہ اپنا جو سلسلہ یہ متاثر ہوگا, آپ یہ چکر چھوڑو شرافت سے جواب دے دیا کرو. ارے وہ دھن چڑھتی ہے, میں جب پڑھتا ہوں نا صحابہ کرام علیہ مردوان اور ان کے کیسے کیسے غالب 114 صحابہ کرام کا ہے کہ مطلب وہ جواب دینے سے کتراتے تھے, دوسرے پر ڈال دیتے تھے, ان سے پوچھو ان سے پوچھو ان سے پوچھو, ڈرتے تھے خوف سے کہ مطلب کہیں ہم سے غلط نہ ہو جائے, حالانکہ یہ بہت بڑے علماء ہوتے تھے, ہمارے پاس علم کیا ہے, ان کے علم کی تو ہم کو ہوا بھی نہیں لگی, ہوا لگے تو مدینے تو اڑ جائیں, لیکن ہوا بھی نہیں لگی, اپنے آپ کو پتا نہیں کیا سمجھتے ہم لوگ, تو یار اس لیے وہ مہربانی کر کے ایسا نہیں کرو, واقعی سوال کرنا ہے اور اچھی نیت بنتی ہے تو کرے, ورنہ اچھی نیت نہیں بنتی تو نہ کرے. بعض بزرگوں سے یہاں تک منقول ہے آپ حضرت جنازے میں تشریف لے چلیے فلاں کے جنازے میں, میری نیت نہیں بن رہی کوئی نہیں کہ جنازے میں حدیث بھی بیان نہیں کرتے تھے، نیت نہیں بنتی ہماری. تو اچھی نیتوں کے تعلق سے بہت نزاکت ہے کہ واقعی جو بولتا ہے نا بولنے والا خطرے میں ہوتا ہے، بہت خطرے میں ہوتا ہے. اس کو بہت انہیں الفاظ نپے تلے بولنے کی کوشش کرے گا، مشکل الفاظ لانے کی کوشش کرے گا، خوبصورت الفاظ لائے گا، کچھ لے بنائے گا. مقصد کیا؟ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائے گا کہ یار بہت اچھا بولتا ہے. جیسے اس کو ہارڈ الفاظ آتے ہیں، تھکتا ہی نہیں یار، یہ بولتا چلا جاتا ہے. بہت ساری پھر خطائیں الگ، ایک تو یہ میمے والا مسئلہ کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھے اور یہ لوگوں کے دلوں میں مقام بنائے، پھر یہ خطرہ کہ غلطیاں ہو جائیں، مبالغہ غلط ہو جائے. ایک عالم کا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی نے قول کسی بزرگ کا لکھا ہے کہ عالم تو وہ کہ جس کو اگر سوال کیا جائے تو اس خوف سے رو پڑے کہ قیامت کے دن اگر مجھے پوچھا گیا کہ تم نے جواب کہاں سے دیا تو کیا جواب دوں گا. ہو سکتا ہے میں اس میں کچھ الفاظ آگے پیچھے ہو گئے ہوں. اس طرح کے ایسے اقبال احیاء العلوم جلد تیسری میں کہ واقعی یعنی کہ میں اگر کہوں نا تو میں نے 112 مرتبہ غور کیا ہوگا کہ یار میں مدنی مذاکرے چھوڑ دوں، میں مدنی مذاکرے چھوڑ دوں، میں چھوڑ دوں چھوڑ دوں. ایک آدھ بار تو مدنی چینل کے بیچ میں بولا تھا کہ دیکھو یار کب میرا ذہن بدل جائے اور میں ہٹ جاؤں. تو یہ کوئی خالہ جی کا گھر تھوڑی ہے جوابات دے رہا ہوں. تو ہوائی فائر کرنے میں تو میرا مقابلہ آپ میں سے شاید ہی کوئی کرے. وہ اتنا پرانا گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا تجربہ کار آدمی ہوں، بڑے بڑے مولانا دنگ رہ جائے میں ایسی باتیں کروں. اللہ نہ کرے اس سے پہلے اللہ ایمان پر موت دے دے کہ میں جھوٹے مسئلے بتاؤں، تو میں اس لیے ڈرتا ہوں. آج بھی شاید ایک بہت آج یا کل آپ کے جانے کے بعد بہت آسان سا مسئلہ بظاہر تھا، میں نہیں بتاتا، میرا رہنما چلا گیا ہے. یہ الفاظ نہیں بولے تھے، نہیں میں نے یہ الفاظ نہیں بولے تھے تو یہ چلے گئے تھے. میں نے کہا یہ آئیں گے تو ان سے سوال ذرا چلائیں گے، وہ میرے ذہن سے بھی سوال بہت آسان سوال تھا. جی بابا ہم چلا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جانی میری طرف سے آپ کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ساری گزار صاحب سرگودا جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ، میں طالب سالسہ کا طالب علم. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آج کل مچھروں کا موسم ہے اور مساجد کے اندر ویسے بدبو کا دن لے جانا یہ منع ہے، اگر میٹ لگاتے ہیں تو اس کی وجہ سے مسجد میں بدبو ہوتی ہے اور گناہ گناہگار ہوگا. اس طرح آج کل جو بجلی کا میٹ چل رہا ہے اگر وہ بورڈ میں لگایا جائے اس سے میٹ بندے کو نہیں آتا بلکہ وہ مچھر کو آتا ہے اور مچھر اس سے مر جاتا ہے. کیا وہ اس طرح لگا سکتے ہیں؟ کیا لگانے والا گناہگار ہوگا کہ نہیں؟ اس کا جواب عطا فرما دیں. بابا جان میرے لیے استقامت کی دعا فرما دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میٹ لگانے کی وہ پوچھ رہے تھے مسجد میں، میٹ کیوں لگتا ہے؟ مچھر کے لیے، مچھر کو بھگانے کے لیے جو میٹ لگایا جاتا ہے، اس حوالے سے پوچھا. ایک بدبودار آتا ہے، ایک خوشبودار آتا ہے. تو بدبودار تو مسجد میں نہیں لگانا چاہیے، یہ ان کو پتا ہے مسئلہ، وہ درست ہے کہ نہیں لگانا چاہیے. ایک آتا ہے خوشبودار، یعنی کہ اس کی مہک بندے کو پریشان نہیں کرتی. بے بو ہوتا ہے، وہ بے بو ہوتا ہے، یعنی اس میں بو نہیں ہوتی. بے بو مچھر کو اس کی بو آتی ہے وہ مر جاتا ہے، یہ انہوں نے بولا ہے. مرتے نہیں ہیں، مرتے ہوں گے، بھاگ جاتے ہوں گے. وہ الگ آتا ہے بالکل، وہ لگتا ہے اس کے اندر پلک کے اندر، اور اس میں پانی ہوتا ہے باقاعدہ. وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا ہے، ایک عرصے پھر وہ بھرتی ہے، وہ بھرتی رہتی ہے، پھر وہ فل ہوتی ہے. وہ تو وہ اس میں کوئی بو نہیں ہوتی، تو اس کے لگانے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. میں مطلب میں نے یہ بولا کہ مطلب میں اٹکل سے جواب دوں تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن میں نہیں دوں گا جواب. میرے لیے نیا مسئلہ تھا اور اس میں میری جو توجہ اس طرف گئی تھی کہ بدبو تو نہیں ہے اس لیے وہ تو انڈر اسٹوڈ کے جائز ہے، کہ میری توجہ اس طرف تھی کہ اب بلب جلانا، پنکھا چلانا، ان سب پر عرف ہے، کیا یہ اس پر مسجد کی بجلی خرچ کر سکیں گے؟ کیا اس پر عرف جاری ہو چکا ہے؟ میں اس لیے مطلب خاموش تھا، میں نے یہ پیچیدگی نہیں بیان کی تھی، میرے ذہن میں یہ تھا. یہ بجلی صرف ہوگی مسجد کی. یہ دارالفتا کا فتویٰ اس پہ جاری ہوا جو میں جاری ہو چکا ہے الحمد للہ. تو یہ اس طرح کا بے خوشبو یا ہو تو خوشبو بدبو نہ ہو میٹ مسجد میں مچھر بھگانے کے لیے جلانا یہ بجلی سے چلانا جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر اسرار حسین ڈائریکٹر کمیونیکیشن اینڈ ایکسٹینشن محکمہ لائف اسٹاک حکومت پنجاب بول رہا ہوں. یہ ایسا ایک چینل ہے جو ہمیں گھر بیٹھے ہوئے ہمیں اپنے دینی معلومات فراہم کر رہا ہے جس میں ہمیں روزمرہ کی معاشرتی ضروریات نماز روزہ حج زکوٰۃ اور دیگر ہمارے جو دینی معاملات ہیں اخلاقیات کے بارے میں بہت اچھی معلومات جو ہیں وہ فراہم کر رہا ہے. میں اس آپ کے 6 سال مکمل ہونے پر بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. میرا امیر اہل سنت سے ایک سوال ہے کہ ہمیں اس کی رہنمائی کی جائے کہ کون کون سے جانور اور کون کون سے پرندے جو ہیں وہ حلال ہیں جن کا دودھ اور گوشت استعمال کیا جا سکتا ہے اور ان کون کون سی نشانیاں ہیں جن کو پہچان کے ہم اس کا اندازہ لگا سکیں کہ پرندے جو ہیں وہ حلال ہیں. دوسرا اسی سوال کا حصہ یہ ہے کہ حلال جانور اور پرندے جو ہیں ان کی خوراک جو ہے وہ حلال سورس سے ہی ہونی چاہیے یا دوسرے سورس جو ہے وہ اس میں استعمال کیے جا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میری ایک درخواست امیر اہل سنت سے ہے کہ اس طرح کے ایک کوئی چھوٹا سا رسالہ جیسے آپ نے بہت سارے مچھلی کے فوائد ہیں اس کے علاوہ نماز روزے کے بارے میں چھوٹے چھوٹے آپ کے پمفلٹ ہیں اس طرح کے ایک ہماری اس لائف اسٹائل سے متعلقہ ایک رسالہ جو نکالا جائے جس میں حلال حرام جانوروں کے بارے میں گوشت کے بارے میں دودھ کے بارے میں اور ان کی دوسری مصنوعات جو ہیں ان کو استعمال کرنے کے بارے میں اس کے علاوہ جانوروں کو اسلامی طریقے کا ذبح کرنے کا کیا طریقہ ہے اس کے بارے میں معلومات جو ہیں وہ فراہم کی جائیں تو اس سے ہماری بہت زیادہ رہنمائی ہوگی. مچھلی کی خوراک میں بلڈ میل فیدر میل استعمال کیا جاتا ہے یا تالابوں میں ہم گوبر وغیرہ استعمال کرتے ہیں تاکہ تالابوں کی زرخیزی کو بڑھایا جائے تو گوبر کے استعمال سے کوئی شرعی طور پر اس میں کوئی ممانعت یا اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے؟ بہار شریعت جلد تیسری صفحہ 312 پر اس کے جو پہلا سوال ڈاکٹر صاحب نے کیا ان کے جوابات کچھ اس طرح ہیں کہ حلال و حرام جانوروں کی تفصیل دشوار ہے. یہاں چند کلیات یعنی قاعدے بیان کیے جاتے ہیں جن کے ذریعے سے جزئیات جانے جا سکتے ہیں. مسئلہ نمبر 1 کیلے والا جانور یعنی نوکیلے دانتوں کو کیلا بولتے ہیں. کیلے والا جانور جو کیلے سے شکار کرتا ہو حرام ہے. جیسے شیر گیدڑ لومڑی بجو کتا وغیرہ کہ ان سب میں کیلے ہوتے ہیں اور شکار بھی کرتے ہیں. اونٹ کے کیلا ہوتا ہے مگر وہ شکار نہیں کرتا لہذا وہ اس حکم میں داخل نہیں. مسئلہ نمبر 2 پنجے والا پرندہ جو پنجے سے شکار کرتا ہے حرام جیسے شکرا باز بحری چیل حشرات الارض حرام ہے زمین سے اٹھنے والے جتنے بھی جانور ہیں کیڑے مکوڑے یہ سب حرام ہے. ان کی مثالیں کچھ دی ہیں جیسے چوہا چھپتلی گرگٹ گھونس یہ بھی چوہے ہی کی طرح لمبے منہ والا ہوتا ہے سانپ بچھو بیر یعنی بھیڑ غالباً وہ بیر شہد کی مکھی کو بتانا بیڑ بیڑ بیڑ شہد کی مکھی کو ہی غالباً بولتے ہیں. اچھا اچھا تو بیڑ مچھر پسو کھٹمل پسو بہت چھوٹا کیڑا ہوتا ہے جو سخت ہوتا ہے مرتا نہیں ہے آسانی سے دبانے سے اور تقریباً چار دن زندہ رہتا ہے وہ پسو کھٹمل مکھی کلی کلی اس کو بولتے ہیں جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بعض اوقات بکروں کے گھوڑوں کے یا کتوں کے بھی کان پہ چمٹے ہوئے چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں اور منہ سے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں منہ اندر ان کا داخل ہوا ہوا ہوتا ہے تو یہ کلی کہلاتی ہے خون چوستی ہے یہ. مینڈک وغیرہ گھریلو گدا اور خچر مسئلہ تین گھریلو گدا اور خچر حرام ہے اور جنگلی گدا جسے گور خر کہتے ہیں حلال ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ اس میں مزید بھی مسائل دیے ہوئے بہار شریعت جلد تیسری حصہ پندرہواں اس میں حلال حرام جانوروں کا بیان اس ٹاپک پر کافی مواد موجود ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا مچھلیوں کا جو فارم بناتے پالتے مچھلیوں کے تالاب میں اس میں انہوں نے پوچھا کہ گوبر اندر وہ سبزہ وغیرہ ہو تو اس کے لیے گوبر ڈالا جاتا ہے تو یہ مچھلیوں کے تالاب میں گوبر ڈالنا کیسا اور ناپاک فیڈ دینا کیسا یہ بھی پوچھا ہے. جیسے مرغیوں کو بھی ناپاک فیڈ دیتے ہیں مرغیوں کو مری ہوئی مرغیاں پیس کر بھی فیڈ دیتے ہیں. مکمل تفصیل نہیں پتا لیکن مرغیوں کی فیڈ اس طرح بنتی ہے تو ہمارے یہاں سے تو کوئی فتویٰ جاری نہیں ہوا کہ مرغیوں کو کھلانے کا حکم کیا لیکن ابراہیم صاحب کا اس پر پورا ایک تفصیلی فتویٰ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی حالے کی صورت بن جاتی ہے لہٰذا کھلانے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں لیکن اس رائے پر بھی بھروسہ ہے ہمارے یہاں سے کوئی واضح تحقیق اس پر مسئلے کی نہیں مرغیوں کی بھی فیڈ گوبر ڈالنا یہ فیڈ کے طور پہ نہیں ڈالتے اندر کچھ یعنی کہ اندر شاید جو جگہ ہوتی ہے نا پانی کی گھاس وغیرہ اگنے کے لیے شاید ڈالتے ہوں تو ظاہر وہ مچھلی پھر وہ پانی پیے گی بھی اور اگر محدود ہوا تالاب تو بابا کے پاک چیز کو جو ناپاک کرنا ہوتا ہے وہ بلا مصلحت ناجائز ہے یہ مصلحت ہے کہ وہ تاکہ اس طرح کی چیزیں وہاں پیدا ہوتی رہیں گی اور مچھلیوں کی غذا بنیں گی تو گوبر ڈال لینے میں تو کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا لیکن فیڈ کا مسئلہ بہرحال ابھی زیر تحقیق ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج میں وہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بے شک میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جیسے آسمان زمین پر. میٹھے میٹھے اسٹائی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین ہند میں جمع ہونے والے عاشقان رسول اسی طرح نیٹ کے ذریعے سردار آباد میں جمع ہونے والے عاشقان رسول

نماز تراویح پڑھنی چاہیے کہ اسلامی بہنوں کے لیے بھی یہ سنت موقعہ ہے. البتہ اعتکاف سے اس کا تعلق نہیں ہے. اگر معاذ اللہ کوئی یہ سنت ترک کرنے والا یا والی ہے تب بھی اعتکاف میں بیٹھتے تو اعتکاف کا ثواب تو ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کہتی ہے کہ ہم بعض جیسے میں تھوڑا سا سوالات کچھ اپنی طرف سے بھی اونچ نیچ کرنی پڑتی ہے نوک پلک سنوار کر. جی بابا. اور ہر ہر لفظ کہنے والا بھی نہیں ہوتا بجا. تو جیسے ڈرامے وغیرہ دوسرے ملکوں وغیرہ کے جاتے ہیں کہتی ہے کہ آج تو مجھے پتا چلا, وہ میں دیکھتی تھی تو پتا چلا ہے کہ ان ڈراموں کی نحوست کیا ہوتی ہے. آج مجھے پتا چلا ہے, ہو سکتا ہے مدنی چینل دیکھ کر پتا چلا ہو, میں نہیں جانتا اس میں وضاحت نہیں ہے. کہتی ہیں کہ ان ڈراموں کے دیکھنے کی وجہ سے اب مجھے بہت وسوسے آتے ہیں, یعنی کبھی بھی کبھی کبھی تو مجھے ان وسوسوں کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں معاذ اللہ عز و جل دائرہ اسلام سے خارج ہو گئی ہوں, برائے کر میری ان وسوسوں سے جان چھڑوائیں. وسوسے کہیں یا خوف خدا کی وجہ سے ان کو یہ خیالات آتے ہیں کہ میں نے اتنے گناہ کر لیے ڈرامے دیکھنے کے اب کیا بنے گا. تو اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں, سچی توبہ کر لیں اور اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں. اور بس ابھی ایمان کے لیے تو اب خدا بہتر جانے کہ اگر نعوذ باللہ اس ڈرامے میں کفریات تھے اور اس طرح کا کسی نے عقیدہ اپنا لیا جب تو وہ اگر واقعی کفر ہو تو اس پر حکم کفر آئے گا, ورنہ ویسے اگر پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کفر ہے اور دیکھا اس نے اور تائید بھی نہیں کی صرف دیکھا بس, جیسے لوگ دیکھتے ہیں ہر بات سے اتفاق نہیں ہوتا لیکن انجوائے کے لیے دیکھتے ہیں, تو اس پر کفر کا حکم نہیں لگے گا. توبہ کریں, اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں اور اب اس کے وہ یوں کر لیں کہ مدنی کام تیز تر کر دیں اور اللہ تعالی راضی ہو جائے. لیکن ہمیشہ یہ ہر ایک کو چاہیے کہ اگر ایک بھی گناہ ہو جائے تو توبہ کر کے اس کو مطمئن ہو کر بیٹھ نہیں رہنا کہ اب وہ گناہ میرا مٹ گیا. اللہ کی خفیہ تدبیر کسی کو ہم میں سے معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا ہے, تو ہر وقت ڈرتا رہے بندہ, توبہ کرتا رہے کہ پتہ نہیں یہ گناہ مجھے کہیں ہلاک نہ کر دے, ڈرتا رہے اللہ تعالیٰ سے. آج ہی ہم نے واقعہ بابا بیان کیا کہ حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے کہ کہتے ہیں کہ بچپن میں ایک گناہ جسے کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے ہو گیا, تو جب بھی میں نیا لباس سلواتا تو وہ گناہ کو اس لباس پر درج کروا دیتا تاکہ یہ گناہ مجھے یاد آتا رہے. ہمارے بزرگوں کی یہ شان تھی کہ یہ مطلب کس قدر خوف خدا رکھا کرتے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بابا یہ جو وسوسے کی بات کی, یعنی اس میں اسلام سے نکلنے کے بارے میں جو وسوسہ آ رہا ہے یہ شیطانی وسوسہ ہی ہے. جی اگرچہ خوف خدا ہے اور توبہ کی طرف بھی انہیں آنا ہے, لیکن یہ کہ اسلام سے نکلنے والی بات جو ان کے ذہن میں کھٹک رہی ہے یہ بہرحال شیطانی وسوسہ ہے. احتیاطاً تجدید ایمان کا حکم دیا جائے گا انہیں, یعنی کر لینا چاہیے. آج کل کے فلمیں ڈراموں کے اندر گانے باجوں میں کفریات بھی بہت ہوتے ہیں, لیکن یہ اس طرح کے ذہن میں ان کی باتیں آنا کہ پتہ نہیں میں اسلام میں داخل ہوں بھی یا نہیں ہوں, اس طرح یہ شیطانی واری لگتا. یہ جملہ تھا ان کا کہ میں مسلمان ہوں کہ نہیں ہوں. یہاں لکھا ہوا یہ ہے کہ معاذ اللہ جس دائرے اسلام سے خارج ہو گئی ہوں. اچھا محسوس ہوتا ہے, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں معاذ اللہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئی ہوں. اچھا یہ میں نے غور نہیں کیا تو واسطہ مجھے ان وسوسوں کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے, پورا سوال یہ ہے. ہاں تو اس طرح تو ان کو مفتی صاحب فرما رہے کہ توبہ کرے کلمہ پڑھے. اور اس کی طرف بالکل توجہ نہ دے, یہ تو شیطانی وسوسہ ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ پتہ نہیں میں اسلام میں ہوں یا نہیں ہوں, میں مسلمان ہوں یا نہیں ہوں, تو یہ تو کفر ہے نا. بابا اس میں یہ تو فائنل اپنا ذہن رکھنا کہ میں اگر کیا گناہگار ہوں ہوں مسلمان. الحمدللہ بابا یہ تو ایک مسئلے کا جواب کی آپ نے ارشاد فرما دیا, لیکن اس پر ایک یہ تو بات سمجھ بابا, یہ نحوست تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ بری چیز ہے یہ, بہت اس میں اتنے شکوک اس میں اتنے شکوک و شبہ پیدا ہوتے ہیں, بعض اوقات اسے پتا چلتا ہے کہ ڈراموں کی وجہ سے کتنے شور ایسے ہوتے ہوں گے جو اپنی بیویوں پر شک کرتے ہوں گے, اور کتنی بیویاں ایسی ہوتی ہوگی جو ڈرامے دیکھنے کے بعد اپنے شوہروں پر شک کرتی ہوں گی, اور گھر کا ماحول جو ہے نا وہ اتنا تباہ و برباد ہو جاتا ہوگا, ماں باپ اولاد پر, اولاد ماں باپ پر شکوک و شبہات کا وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہوگا. ارے ڈراموں میں کیا نہیں دکھایا جاتا ہوگا, تو اس میں بہتر تو کیا مطلب کہ لازمی طور پر ہر ایک کو چاہیے کہ اس بلا سے جان چھوڑا ہے. مجھے یہاں کے کس بادشاہ میں بتایا, ڈراموں میں تو اتنی جدت آ گئی ہے, اتنی جدت آ گئی ہے, اور ایسے ایسے ڈرامے کے کیا بیان کیا جائے. اللہ کی پناہ, یعنی ہر وہ نت نئے انداز آ رہے ہیں اور قوم کو مطلب کہ بہا کے لے کے جا رہے ہیں. تو معاشرے کی تباہی میں بھی کون سی کسر رہ گئی ہے؟ جی چاروں طرف تباہی تو ناچ رہی ہے. اللہ اللہ اللہ خیر کرے, اللہ مسلمانوں کی اصلاح فرمائے. آمین. فلم اور ڈراموں کے خلاف اعلان جنگ, گانے بازوں کے خلاف جنگ فلم ڈراموں کے خلاف جنگ جاری رہے گی. کہتی ہیں مجھے نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں جن کی وجہ سے میری نماز سے توجہ بھی ہٹ جاتی ہے, اور اس کا کوئی علاج بتا دیں. یہ کوئی اور سائم ہے؟ جی کوئی اور ہے. اس میں مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان نے نسخہ دیا ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے بائیں طرف تین بار تھوکنا پھینکے, تھو تھو کر لے تین مرتبہ الٹے کندھے پر لیفٹ شولڈر کی طرف, اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے, عرب تکبیر کہہ کر نماز شروع کرے. نماز میں قیام میں سجدے کی جگہ دیکھے, رکوع میں پشت قدم پر نظر رکھے, یعنی پاؤں کا جو اوپری حصہ ہے اس پر نظر رکھے, اور سجدے میں ناک کی طرف نظر رکھے, التحیات پڑھتے ہوئے گود میں دیکھے, تو انشاءاللہ وسوسوں سے جان چھوٹے گی. اور یہ نظر رکھنے کا جو میں نے بتایا نا, یہ ویسے ہی مستحب ہے. قیام میں سجدے کی طرف, رکوع میں پشتے قدم, سجدے میں ناک, اور التحیات پڑھتے ہوئے تشہد میں, اس میں اس کو قاعدہ بولتے ہیں, قاعدے میں گود میں نظر رکھے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پوچھتی ہیں اگر کوئی سودی ادارے میں نوکری کرتا ہے, اس کمائی سے اگر ہم حج کریں تو کیا ہمارا اس کمائی سے حج کرنا درست ہوگا یا نہیں؟ سعودی ادارے میں کوئی ایسے بھی شعبے ہیں بعض غالباً کہ ان میں سود سے براہ راست ان کو واسطہ نہیں پڑتا, ہے نا ایسے شعبے, تو اس لیے وہ کون سے شعبے میں ہے یہ دیکھا جائے گا. اور سودی ادارے میں اس نے جو نوکری کی, اب اس سے چلیے اس نے سود میں بیت وہ ہوتا ہے ان کا, خاص کر کیشیئر تو بچ نہیں سکتا, تو اب اس کی تنخواہ کا کیا حکم ہوگا جو ملی؟ ایک تو نوکری کا پتہ نہیں ہے کہ کیا نوکری کرتے ہیں, جائز بھی نوکریاں ہوتی ہیں, جائز نوکری کی تنخواہ بھی جائز ہے, اور اگر اجارہ ہی معصیت پر ہے ناجائز نوکری ہے, بھلے وہ سود میں معاونت کی ہو یا سود کے علاوہ آج کل سودی باز ادارے ہیں جس میں اور بھی ناجائز کام ہوتے ہیں, اس میں اگر کوئی اعانت کی یا وہ اجارہ ہی اس کا معصیت پر ہے تو اس کی اجرت بھی ناجائز ہی ہوتی ہے. حرام مال سے جو کیا گیا حج ہوتا ہے اس کے بارے میں تو ہے روایات کے اندر کہ اس کا حج قبول نہیں ہوتا, فرض ادا ہو جانا اور چیز ہے اور قبولیت اور چیز ہے. تو لیکن ابھی تو کوئی حکم ہی لگایا جا سکتا کہ نوکری کا انہوں نے واضح نہیں کیا کہ نوکری کیا کرتے ہیں. ان کو دارالفتاء اہل سنت کی فون نمبر بتا دیں. ویسے یہ حضرت نے اصول تو بتا ہی دیا نا جی, کہ اگر وہ نوکری جو ہے وہ اس میں کوئی گناہ پر مدد نہیں کرنی پڑ رہی, گناہ پر اس کا کوئی اجارہ ہی نہیں ہے, وہ جائز کام کر رہا ہے, تو اس کی تنخواہ بھی حلال ہے جائز ہے. اور جو ہے گناہ بھری نوکری اس کی, اب چاہے وہ سود کی ہو یا اور ناجائز کام کی ہو, وہ اللہ رسول کی نافرمانی والی نوکری کا اس کا اجارہ ہے, تو اب اس کی جو تنخواہ ملے گی وہ بھی ناجائز ہے. تو اب اگر ایسی تنخواہ سے حج پر جاتے ہیں تو فقہی طور پر جو حج فرض ہے وہ اس کا اتر جائے گا, لیکن قبولیت اس کی نہیں ہوگی. تو حدیثوں میں اس کی صراحتیں موجود ہیں. حج مبرور کی سعادت سے ایسا شخص محروم رہے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال کرتی ہے کہ ہماری روزی میں برکت نہیں ہے, میرے بچوں کے ابو کی جو تنخواہ ہوتی ہے ماہانہ ماہ پورا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے, اس بارے میں کوئی رہنمائی فرما دیں. اس پر تو آپ نے پورا مدنی مکالمہ کیا تھا. سوال آپ سے ہو رہا ہے بابا. اچھا, وہ خرچ کرنے کے انداز پر غور کر لیا جائے, اپنے دسترخوان پر غور کر لیا جائے, اپنے گھر کی سجاوٹ ڈیکوریشن پر غور کیا جائے, مہمانوں کی آمد و رفت پر غور کیا جائے. آپ سے یہ گمان ہے کہ بابا کوئی آپ ایسا کوئی مدنی نسخہ شکارا کر دوں گے, مطلب آپ جو چاہے کرتے رہے تو پیسوں کی برسات ہو جائے, نہ کچھ ایسا ہو کہ ہم کو پورا بھی ہو جائے, نہیں جو ہمارا جو چلتا رہے آئی ہو. تھوڑا آپ سے تو مطلب ایک بھاری برکم امید ہوتی ہے نا. وہ اصل نا دیکھو, یہ پیٹ ہے, پیٹ اب بھی یعنی کہ 10 سے 15 روپے میں پیٹ بھر سکتا ہے. اب بھی یہ باب المدینہ کی بات کر رہا ہوں, ہے نا, 100 روپے سے کم میں شاید عام طور پہ پیٹ نہیں بھرتا ہوگا, لیکن 10 سے 15 روپے میں پیٹ بھر سکتا ہے. مگر خیر اس طرح کوئی پیٹ بھرے گا نہیں, مشکل ہے. کہ روٹی کتنے کی آتی ہے, 10 روپے کی آتی ہے, 12 روپے کی آتی ہوگی, 7-8 روپے کی آتی ہے. تو ایک روٹی لے لی اور ایک چائے لے لی, روٹی اور چائے بھگو کر کھا لیا, روٹی بھیگو اور چائے میں کھا لی, 20 روپے کی چائے, 18 روپے کی نا, 8 کی روٹی, تو یوں بھی 25 روپے میں تقریباً ہو گیا نا, پیٹ بھر گیا. اور نمک پانی سے تو کوئی کرنے سے رہا کہ گھڑی مرچ رکھ لی, نمک لگا کر روٹی کھا لی, تو یہ شاید کوئی نہ کرے. لیکن یہ کہ سستے میں بھی پیٹ بھر سکتا ہے, چلو کوئی سادہ سا سالن بھی بنا لیا, اور گھر میں جو روٹی بنے گی وہ سستی پڑتی ہے, بازار کی روٹی تندور کی روٹی مہنگی ہوتی ہے. تو یوں گھر میں 15-20 روپے میں پیٹ بھر سکتا ہے, لیکن اس کا کیا علاج, سموسے بھی چاہیے, کباب بھی چاہیے, پکوڑے بھی چاہیے, میٹھی ڈشیں بھی چاہیے, پراٹھا چاہیے, انڈا آملیٹ چاہیے, ملائی چاہیے, تنگ دستی بھی دور ہونی چاہیے, بریانی چاہیے, تنگ دستی بھی نہیں ہونی چاہیے. وہ کیسے ہوگا, یہ رمضان میں چاہیے نا بابا, روزہ ہوگا علاوہ رمضان کے. نہیں ویسا کوئی تھوڑی بھی, کباب پراٹھے نے یہ پکوڑے نے یہ کوئی پورا سال پراٹھے حصہ ناشتوں کا سارا سال تھوڑا اکثر پراٹھے گھر میں ہوتے ہیں, بچے پراٹھے کے بغیر ناشتہ مشکل کرے. انڈا آملیٹ چاہیے, تلے ہوئے پاپڑ چاہیے, انہیں کا آئٹم ایک سے کھائی جاتی ہیں سمجھے, اور پھر بولتے ہیں پورا نہیں ہوتا, فضول خرچ. یہ فضول نہیں ہے, یہ چلو پیٹ میں جا رہا ہے کھا رہا ہے, اس کے علاوہ بھی فضول خرچیاں بھی ہوتی ہیں. بچ گیا وہ دوسرے دن کام آئے, نہیں دوسرے دن نہیں, دوسرے دن دوسرا نیا, تو پرانا پھینک دیا جاتا ہے, بچا ہوا پھینک دیا جاتا ہے. معاذ اللہ اتنی تھی روٹیوں کی تھپیاں ان گناہگار آنکھوں نے کچرا کنڈیوں پہ دیکھی ہیں, پھینکتے لوگ, پھر بولتے ہیں ہمارا پورا نہیں ہوتا, برکت نہیں ہے. تو برکت کہاں سے آئے گی, آپ اپنی برکت تو کچرا کنڈی میں ڈالاتے ہیں. تو اگر کفایت شیاری کی جائے, بجلی کم خرچ کی جائے, پانی کم استعمال کیا جائے حسب ضرورت, اس طرح کھانے پینے میں احتیاطیں کی جائیں, گوشت کا استعمال کم ہو, گوشت روز چاہیے اپنے کو, بوٹی نہیں بوٹا چاہیے, تو اب کہاں سے کام چلے گا. تو کفایت شیاری ہوگی تو انسان کم تنخواہ میں بھی گزارا کر سکتا ہے. یہ تو میرے تھے مدنی پھول جی, ٹھیک ہے نا, جو سب سمجھتے ہیں اس کو, کوئی مطلب سب منہ سے کھاتے ناک سے کوئی نہیں کھاتا, میں جو کہہ رہا ہوں. اچھا اب یہ کہ برکت کا ہے کہ نسخہ دے دیتا ہوں جو سرکار اعلی حضرت کی طرف سے مطلب فتح و رضویہ شریف میں بھی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد کھلے آسمان تلے سر بھی ننگا ہو, لیکن ظاہر ہے یہ اسلامی بہن ہے تو انہوں نے ایسی جگہ کرنا جہاں نہ محرم کی نظر ان پر نہ پڑے. عشاء کے بعد یہ اس طرح مطلب یہ کہ 500 مرتبہ پڑھیں گی یا مسبب الاسباب اول آخر 11 بار درود شریف. تو مسلسل اگر اس پر یہ عمل کریں گی تو انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت ہوگی. ایک اور نسخہ بھی بہت اچھا ہے, اس سے آسان ہے. وتر کے بعد عشاء کی سنتوں کے بعد وتر سے پہلے یا لطیفو 111 بار اول آخر 3 بار یا 11 بار درود شریف پڑھ لیں اور اپنے دونوں ہتھیلیوں پر چھو کر کے اپنی گردن کے نیچے اور سینے کے اوپر حصے پر پھیر لیں. اس طرح بھائی اس طرح بہنوں سب کے لیے یہ روزی کا بہترین نسخہ ہے, روزی میں برکت کا, اور یہ اس کو مستقل نبھائیں انشاءاللہ کبھی تنگ دستی نہ ہو انشاءاللہ. لیکن پھر یہ یاد دلا دوں, خود کردارہ علاج نیست, فضول خرچیوں سے بچنا ہوگا. فضول خرچیاں بہت زیادہ ہیں, مال کا ضیاع بہت زیادہ ہے, روٹی کی بے اکرامی بے احترامی بہت زیادہ ہے, اس کی نحوستیں پہنچیں, اس کی وجہ سے سزا ان تنگ دستیاں آئیں وہ الگ بات ہے. تنگ دستی تو گناہوں سے بھی آتی ہے, جھوٹ بولنے سے بھی آتی ہے, اور جھوٹ کون نہیں بولتا الا ماشاءاللہ, ہے نا, اللہ جس کو بچائے. ورنہ ہمارے یہاں کاروبار میں نوکریوں میں ہر چیز میں گھوم پھر کر تو جھوٹ داخل ہو جاتا ہے اکثر, 100% نہیں. اللہ کے نیک بندے بھی پائے جاتے ہیں دنیا میں جو صاف ستھری روزی سچ بول کر کماتے, لیکن ایسوں کی تعداد فی زمانہ تھوڑی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں نارملی باپا دیکھیں, یہ تو آپ نے بتا دیا روٹی کا ضائع ہونا یا کناد, یہ جو بھی آپ کے جو مدنی پھول تھے, مگر ایک جہت پر میں کچھ یہ بھی عرض کروں گا کہ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ نارمل چل رہے ہوتے ہیں آمدنی بھی, لیکن آمدنی کم ہوتی ہے بابا, تو کوئی مطلب ایسا ہونا کہ بیچاروں کا مطلب کہ کوئی ایسا ہو کہ وہ کم آمدنی والے کی کیفیت تو تھوڑی سی سنبھل جائے, بیچارے ہیں تکلیف, ہیں تکلیف میں بھی ہیں بابا, اس کا انکار سارے اڑاتے نہیں ہیں بابا, سارے مطلب ایسے کئی ہوتے ہوں گے اس ماہ مبارک میں بھی جن کی افطار کی وہ کیفیت نہیں ہوتی ہوگی جو ہم سوتے سنتے ہیں, نہ بیچاروں کی سحری کی ہو سکتا ہے وہ کیفیت ہوتی ہوگی جو ہم سنتے ہیں, گوشت بھی نہیں کھا سکتے ان کا مانا ہوتے ہیں. آپ کو پتا بابا ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے صرف بقرہ عید کے اندر گوشت دیکھا ہوتا ہے, سال بھر ان کو گوشت دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا, دیکھتے ہوں گے لیکن کھانا نصیب نہیں ہوتا ہوگا بیچاروں. تو اب ایسی صورت حال کے اندر بھی تو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا بابا کہ وہ بےچارے نہیں پورا کر پاتے, اس میں مطلب کہ ان کو کیا یہی جو وظیفہ آپ نے بتایا ہے یا جو وتر سے پہلے والا, تو یہ ان کے لیے بھی مطلب مناسب ہے؟ ظاہر ہے یہ سب کے لیے روزی میں برکت کا وظیفہ. جو غریب ہے نا اگر وہ صابر بھی ہو نا پھر تو ان کے بہت بلند درجے ہیں, یعنی ایسا غریب فقیر کہ جو مطلب صابر ہو حریص نہ ہو, آج کل کے غریب بھی اکثر حریص ہوتے ہیں جی, تو جو صابر ہو قانع ہو قناعت کرنے والا ہو وہ تو ہے نا 500 سال پہلے جو فقیر ہوگا فقیر ہوں گے وہ اغنیا سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے, مگر زیادہ صابر ہو کہنے ہو تو فقیر تو مطلب وہ چوری کرنے سے بھی نہیں چوکتا, اپنا حق حرام لینے سے بھی نہیں چوکتا, معاذ اللہ اپنا حق بولتے ہیں معاذ اللہ, اور جس طرح گلے شکوے کرتا اپنی غربت کے تو ایسوئی کا تو فقر جو ہے وہ کفر تک لے جاتا ہے بعض اوقات. اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے اور صبر عطا فرمائے. آمین آمین. سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی تھے لیکن ان کا فقر مثالی تھا. گھر انہوں نے نہیں رکھا تھا, گھر آپ کے پاس نہیں تھا دنیا میں. اچھا برتن آپ کے پاس نہیں تھے, ایک پیالہ تھا, آخر کار وہ پیالہ بھی آپ نے ترک کر دیا کہ یہ بھی دنیا کا سامان ہے, اور آپ ہاتھ سے پانی پیتے تھے دو ہاتھوں سے. مگر اس میں تو یہ اگر ادا اپنانے جائیں گے نا آپ تو یہ نل پر ہی ادا نہیں اپنائی جا سکتی کہ آپ نل پہ یہ بھرے اور چھلکتا رہے پھر پیے اور دل در در در در در در در پانی باہر آؤ, یہ نہیں چلے گا. ان سب اداؤں کو اپنانے کے لیے علم دین ضروری ہے. پیسہ نہ ہو کہ خواہ مخواہ اس ادا کرنے جائیں اور پانی کے اسراف میں مبتلا ہو جائیں. یہ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں جو ہاتھ دھونے کا, بابا اس میں بھی کوئی گھر میں برکت یا روزی میں رزق میں برکت آتی ہے؟ یہ کھانے کا وضو جو ہے, کھانے کا وضو وہ تنگ دستی دور کرتا ہے, فقر دور کرتا ہے, تنگ دستی دور کرتا ہے. کھانے کا وضو کھانے کے بعد, دونوں ہے بابا, پہلے بھی کرے بعد میں بھی کرے. ایک تنگ دستی کا نسخہ ایک اور بھی ہے, یہ صحیح البیہاری صفحہ نمبر 343, سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے, ہر وضو کے بعد داڑھی کو کنگھی کرنا تنگ دستی دور کرتا ہے. رکھ لو صحیح البیہاری, بیہاری بخاری ہو رہے بیہاری ہو رہے. تو اس میں دیکھیے یہ سعادت صرف داڑھی والے کو ملے گی, داڑھی منڈے کو نہیں ملے گی. تو داڑھی میں کنگھی کرنا تو اسلامی بہن کو بھی نہیں ملے گی, ظاہر ہے سعادت کنگھی کرنے کی داڑھی میں, ان کی داڑھی ہوتی نہیں ہے. گھر میں اب رکھوائیں گے نا, اب تو رکھ لو. نہیں اگر وہ تنگ دستی دور کرنے کے لیے رکھے گا تو ثواب کیسے ملے گا؟ ایسا دوسری نیت چلے, اللہ کی رضا کے لیے رکھوائیں. اور داڑھی منڈائی جب تک اس کی توبہ بھی کرے گی حرام ہے, داڑھی منڈانا ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام. تو اللہ کی رضا کے لیے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے داڑھی رکھے, حکم شریعت پر عمل کرتے ہوئے. اور اب یہ ضمناً وضو کے بعد کنگھی تو یوں تو اس کی برکت سے وہ خلال کرنے کی بھی سنت ادا ہو جائے گی. وضو میں خلال بھی ہے نا, انگلیوں سے داڑھی کا خلال سنت ہے وضو میں. تو اب یہ کہ داڑھی ہوگی تو یہ سنت نصیب ہوگی, تیل لگانا بھی سنت سے ثابت ہے. تو داڑھی ہوگی تو تیل لگانے کی سنت بھی نصیب ہوگی. حضرت سیدنا ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز اپنے احباب میں تشریف فرما تھے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور کہنے لگیں, آپ یہاں ان لوگوں میں تشریف فرمائیں اور بخدا گھر میں مٹھی بھر بھی آٹا نہیں. انہوں نے جواب دیا, یہ کیوں بولتی ہو کہ ہمارے سامنے ایک نہایت دشوار گزار گھاٹی ہے جس سے ہلکے سامان والوں کے سوا کوئی نجات نہیں پائے گا. یہ سن کر وہ خوشی کے ساتھ واپس چلی گئیں. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ہمارے اکابرین اور صحابہ کرام و بزرگان دین کی قناعت کے تو کیا کہنے, تو فقر و تنگ دستی میں گلا شکوا نہیں بلکہ صبر و رضا کا پیکر بن کے رہے. رہے سب شاد گھر والے شاہ تھوڑی سی روزی پر رہے سب شاد گھر والے شاہ تھوڑی سی روزی پر عطا ہو دولتے سب رو کنات یا رسول اللہ عطا ہو دولتے سب رو کنات یا ضرورت سے کا نہیں طالب ضرورت سے زیادہ مال و دولت کا نہیں طالب رہے بس آپ کی نظر عنایت یا رسول اللہ رہے بس آپ کی نظر عنایت یا رسول اللہ. روزی میں برکت کا ایک اور آسان نسخہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر ایک صاحب نے غربت کی شکایت کی. ارشاد فرمایا جب تم گھر میں داخل ہونے لگو اور گھر میں کوئی ہو تو سلام کر کے داخل ہو, گھر میں کوئی ہو تو سلام کر کے داخل ہوا کرو, اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر مجھ پر سلام عرض کرو, اور ایک بار قل ہو واللہ شریف پڑھو. اس شخص نے ایسا ہی کیا, پھر اللہ عز و جل نے اس کو اتنا مالا مال کر دیا کہ اس نے اپنے پڑوسیوں کی بھی خدمت کی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بلوچستان کے شہر بارخان سے آئے ہوئے اسلام بھائی کتھرانی زبان میں باپا سوال عرض کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جانا قیصر خان ہے بلوچستان ضلع بارخان واہی. کہیں دعوت اسلامی یا کو بیا ادارہ آج تھی مونڈے وہ وقت ہوتے تم حج فرض کان ہا وہ جو ویل ہے پیچھوں ہوتے تم حج فرض ہے وہ بیل ڈوڑے والی حج کرے یا اگ میں حج ہو گھنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, ان اسلامی بھائی کے سوال کا اردو خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو دعوت اسلامی یا کوئی دوسرا ادارہ حج کرائے لیکن اس وقت اس پر حج فرض نہ تھا, بعد میں وہ صاحب استطاعت ہوا, تو اب کیا دوبارہ حج کرے گا یا وہی کافی ہے؟ دعوت اسلامی تو کسی کو حج نہیں کرواتے. دعوت اسلامی تو جامعات اور دیگر مدنی کاموں کے لیے ضرور عطیات جمع کرتی ہے, تو یہ زکاتیں خیراتیں اس سے حج نہیں کرواتے. البتہ یہ مخیر اسلامی بھائی خاص حج اور عمرے کے لیے جب رقم دیتے ہیں یا ہماری درخواست پر دیتے ہیں تو یہ ان سے کروایا جاتا ہے. یہ صرف وضاحت کر دی میں نے تاکہ کسی کو یوں نہ لگے کہ یہ ان عطیات سے ہوتا ہے جو ہم کرتے ہیں وہ الگ سے اس کا مد ہے. تو جو اسلامی بھائی حج کروانا چاہیں, عمرہ کروانا چاہیں کسی کو, تو وہ بھی ہمارے اسلامی بھائیوں سے, ذمہ داروں سے رجوع کریں کہ ہم یہ قرآن اندازی وغیرہ کی ترکیبیں کرتے ہیں یہاں عالمی مدنی مرکز میں. اور یہ کہ فرض تو ادا ہو سکتا ہے, نفلی کی نیت نہ کرے, یعنی جس کو کسی نے بھیجا حج کے لیے, چاہے قرآن اندازی میں نام نکل آیا حج کا, تو وہ نفلی حج کی نیت نہ کرے. اگر وہ فرض حج کی نیت کرے گا یا یوں ہی حج کی نیت کرے گا تب بھی اس کا فرض ادا ہو گیا. اب یہ صاحب استطاعت جب ہوگا تب بھی اس پر دوبارہ حج فرض نہیں ہوگا, کیونکہ حج زندگی میں ایک ہی بار فرض ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا ہند سے اسلامی بھائی کا میسج آیا تھا دن میں کہ وہ جو سات عمرے کے جو ٹکٹ تھے مدینے کی حاضری کے, تو پانچ کی رقم وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ چکی ہے اور دو کا بھی ان قریب ہو جائے گا تو ہم آپ کو اطلاع کریں گے. ماشاءاللہ, اس وقت آئی نہیں تھی نا. نہیں اس وقت, ہاں تو یہ اللہ نے لاز رکھ لی, پانچ کی مل گئی ہے. کہ اب آئندہ رسک لینا نہیں ہے, ابھی عطیات اپنے کو بسو مدنی, یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے. اب یہ ہمارے جامعات کے لیے, مدارس کے لیے وغیرہ وغیرہ, مساجد کی تعمیرات کے لیے قوم دے گی آپ کو عطیات, یا عمرے پر مدینے بھیجنے کے لیے دیں گے. ظاہر ہے کہ مدینہ شریف کی حاضری بھی سعادت ہے, لیکن یہی رقم اگر جامعات کے لیے ہو تو دین کی تبلیغ میں مدد ملے گی, نیکی کی دعوت عام کرنے میں مدد ملے گی. اور یہ تو سات اسلام میں خوش ہو گئے, ان کا کام ہو گیا, تو اچھا اللہ ان کو مطلب مبارک کرے. لیکن آئندہ اب اجازت نہیں ہے, اب آپ اپنے عطیات کیجیے. مدنی مرکز میں الحمدللہ اس طرح کی ترکیبیں ہیں کہ یہاں عمرے کا ٹکٹ وغیرہ ترکیب بن جاتی ہے, لیکن اب کسی کو بھی دنیا میں اجازت نہیں ہے حج اور عمرے کے ٹکٹ نکالنے کی. اس طرح بس آپ عطیات کریں, آپ کا کام مدنی کام مزید بڑھائے. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. توبوا الى الله استغفر الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. سوال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح باہر نے کچھ ممالک ایسے ہیں جنہاں چے لیفٹ سائیڈ ڈرائیو ہے, جبکہ ایسا نے پاکستان ہی رائٹ سائیڈ ڈرائیو ہے, تو ڈرائیور کی ایسا کیڑا کام کرنا چاہینا ہے بھی وہ گڈی چ سوار ہونے ویلے سنت مطابق دانا پاؤں اندر کر سکے, جس طرح کہ پاکستان ہی رائٹ سائیڈ ڈرائیو ہے, جس طرح گڈی چ بہنے واسطے ہوں اسا یہ جڑا پیر اندر رکھنا تے پٹھا پیر ہے, یہ سنت مطابق نہیں ہے. ایسا کسا کیڑا طریقہ کراں بھی پہلے اساں سیدھا پاؤں گڈی نے اندر جائے اور بعد وچ پٹھا پیر گڈی نے اندر جائے؟ پہلے یہ طے کرنا پڑے گا کہ گاڑی میں سیدھا پاؤں داخل کرنا سنت ہے بھی یا نہیں, اس دور میں گاڑیاں بھی تھیں یا نہیں, کیا کاریں تھیں اس دور میں. تو سنت کسی چیز کو کہنے کے لیے بھی پہلے علماء سے عرض کر دیا جائے کہ آیا یہ سنت ہے یا نہیں پوچھا جائے, طے نہ کر دیا جائے کہ یہ سنت ہے اور ہم چادہ نہیں ہو رہی. اب یہ کہ گھوڑے کی سواری کے تعلق سے اگر کوئی قیاس ہو سکتا ہو گاڑی پر تو مفتی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. قیاس تو مشکل ہے بابا, اس میں کہ گھوڑے پر تو بایاں پاؤں رکھ کر دایاں پاؤں اوپر سے دوسری جانب آیا جاتا ہے, وہاں امکان ہے اس کا. گاڑی میں ظاہر بات حرج ہے, اگر دایاں پاؤں داخل کرنے جائیں گے تو یہ ڈرائیونگ سیٹ جیسی بنی ہوتی ہے اس طرح بیٹھنا مشکل ہے, داخل نہیں ہو سکتا نا. ہاں اس صورت میں بھی سنت کی طرف جانا یا کہنا یہ تو بعید ہے. اس کو سنت نہ کہا جائے کہ دائیں سے داخل ہونا, وہ مطلب جب اس دور میں گاڑیاں تھیں ہی نہیں. تو اب یہ کہ جب کہ الٹے پاؤں سے ہی داخل ہو سکتے ہیں, تو اب پھر وہ اللہ ایسا سنتوں کا جذبہ دے کہ اگر واقعی ایسا سنت ہوتا تو آدمی اس کی فکریں کرتا رہے. بہرحال جس طرح ممکن ہو الٹے ہی پاؤں سے صحیح داخل ہو جائیں, دعا پڑھ لیں. ایک مدنی التجا یہ کرنی ہے کہ جن اسلامی بہنوں نے مدنی مذاکرے میں سوالات دینے ہیں وہ کسی ایس ایم ایس کا ذریعہ اپنانے کے بجائے, اگر ایس ایم ایس کا ذریعہ اپنانا ہو تو مدنی چینل کا ایس ایم ایس نمبر آپ کے پاس موجود ہوتا ہے اسکرین پر, یا ایک تو یہ ذریعہ ہے, دوسرا ذریعہ ہماری کال ریکارڈنگ ہوتی ہے جس کے ذریعے ہمارے اسلام بھائی لکھ کر سوالات پہنچا دیتے ہیں. کوشش کیجئے کہ انہی ذرائع کے ذریعے آپ اپنے سوالات مدنی مذاکرے میں یا جو بھی ہمارے جو سلسلے ہوتے ہیں ان میں پہنچائیں, اور اسی طرح مدنی مذاکرے تک آپ کے سوالات اللہ کی رحمت سے کوشش کی جائے گی پہنچائے جائیں گے. آوازوں سے ریکارڈ نہ کروائیں, میرا مشورہ اس ٹائم بہنوں کے لیے. یہ ایس ایم ایس میں آسانی ہوتی ہے اور تحریر میں بہت آسانی ہوتی ہے سمجھنے میں بھی. آواز بازوں کا الفاظ دب جاتے ہیں, پھر زنانہ آواز, پھر نوجوانوں کا اس کو لکھنا, پھر اس کا نمبر فون میں ہونا, یہ سب خطرے کی گھنٹیاں مسلسل بجاتا رہتا ہے. تو رسک نہ لیں کوئی بھی صحیح بہن, وہ ایس ایم ایس کرنے میں میں سمجھتا ہوں کہ کم مطلب یعنی کہ رسک ہے. ایس ایم ایس اگر ہو تو پھر اس میں بھی کافی غور کر لیں گے. ایس ایم ایس میں جو ہے نا وہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے, تو اس کو اگر ممکن ہو تو اردو خط میں لکھیں, اردو میں لکھیں, اور اگر اس میں رومن میں بھی لکھتے ہیں تو درست رومن کے اندر لکھیں, اس کو چار پانچ مرتبہ پڑھ لیں کہ میں جو لکھا ہے وہ واقعی سمجھ بھی آ رہا ہے نہیں آ رہا. اردو لکھنا تو سب کو نہیں آتا ہوتا, تو رومن میں اردو اب تو سہل ہے, اب ہر موبائل میں تقریباً ہوتی ہے. اچھا, نہیں تو اگر ہم یہ قید لگا دیں گے نا, اگر مدنی چینل والا عملہ غور کر لے کہ ہم صرف اردو کا جواب دیں گے تو وہ تو اردو سیکھ جائیں گے اور ہاں پھر اردو میں آئیں گے. اب ان کا نہ نام بیچاریوں کا ڈالیں, نہ ان کی کال چلائیں, نہ ان کی آواز چلائیں, ایک اور قید ان پر لگائیں گے اردو میں لکھیں. کال پر توجہ فرما لیجیے بابا, کیونکہ جب ہم نے ان کی کالز ریکارڈنگ کرنی شروع کی ان کے مسائل بہت زیادہ ہیں بیچاریوں کے, ظاہر ہے. اب یہ مطلب کہ مجھے جتنا اندازہ ہے ہر اسلامی بہن ایس ایم ایس نہیں کر سکتی, نہیں آتا ایس ایم ایس کرنا, بہت ساری اسلامی بہن ہیں ان کو شاید ایس ایم ایس کرنا نہیں آتا ہوگا. تو کئی ایسی ہوتی ہیں کہ جو کسی کو کہہ نہیں پاتی ہوں گی کہ میرا یہ سوال پوچھ لیا جائے. ہر اسلامی بہن کی پہچان ہمارے پاس ہو یہ ضروری نہیں ہوتا, تو ان کے پاس یہ جو ایک سہولت مدنی چینل کے ذریعے ملی ہے کہ ان کی کال ریکارڈ ہو جاتی ہے, اس وقت کوئی اسلام اٹھاتا نہیں ہے, یہ ڈائریکٹ کمپیوٹر کے ذریعے ان کی کال ریکارڈ ہو جاتی ہے, اس کے بعد پھر کسی اور وقت میں اس ساری ریکارڈنگ کو ایک ساتھ اسلام بھائی سنتے ہیں اور یہ سوالات ریکارڈ کر لیتے. تو یہ ان کے لیے ایک آسانی ہو گئی ہے شرعی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے. ایس ایم ایس میں ان کو بالکل آپ, میں نے مشورہ ہی دیا ہے, کوئی قانون نہیں بنایا, مشورہ دیا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو چلو جی تو ایس ایم ایس سے مذاکرہ کریں, بہتر اپنی آواز غیر مرد تک نہ پہنچائے گا, یہ ضرورت ہے, لیکن بچنے میں حرج بھی کیا ہے. جی بابا, چیتنا نر سدا سکھی. اور یہ بھی عرض کروں گا کہ الفاظ میں تھوڑا رحم فرمائیں ہمارے نوجوان اسلامی بھائیوں پر, بعض اسلامی بہنوں کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ مرد شرما جائے, لیکن ان کے الفاظ بہرحال ہوتے ہیں, اس پر غور فرما لیں. نہیں کہنا ہم نے سوالات, ہاں تو وہ سوالات بھی اڑ گئے, لیکن یار نوجوان اسلامی بھائی اس کو پڑھتے ہیں یار, کیا ہوتا ہوگا یار. تو یہ الفاظ بہت بند الفاظ میں آپ سوال کیا کریں, غور کیا کریں کہ بہتر سے بہتر لفظ کون سا ہے. پردے کی جگہ, پردے کا کام, پردے کی ملاقات یا میاں بیوی کی ملاقات, یہ بھی اگر لفظ لکھ بولتے نا تو اگلا سمجھ جائے گا. اب اس میں خامہ کا وہ معروف الفاظ جو ہیں کلیئر وہ بولنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا. حیا, اگر واقعی حیا ہو نا تو حیا خود رہنمائی کرے گی اور رفتہ دکھائے گی, الفاظ بھی سکھائے گی, ورنہ تو ایسے ایسے کلیئر کٹ مکتوبات بھی آ جاتے ہیں بعض اوقات کے, اپنے کو شرم آئے, یہ شرم مگر ان کو نہیں آتی. جیسے کہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اپنی جو زوجہ ہے اس کو, اس کے بارے میں بھی الفاظ اس طرح جیسے کہ گھر میں سے کہا ہے, میری بیوی نے کہا, اس کے بجائے گھر میں سے کہا ہے, مرد یوں کہے, لیکن اب میری وائف وہ بولتا ہے میرا ہسبینڈ تو بولتے ہی ہے نا. بلکہ ان کی حیات تو خدا جانے کیا ہو گیا بیچاری ہوگا کہ باپ خلاص شادی کے بعد اب اپنے شوہر کا نام لکھتی ہیں, پہلے بنتے تھی اب وائف آف ہو گئی, اور جس دن یہ ہسبینڈ نے 1-2-3 کیا اسے پھر نہ کٹوا کے ابو کے قدموں میں جائیں گے. تو ابو کے قدموں کو نہ چھوڑو نا, اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لکھنا ویری رسکی. 1-2-3 ہو جانے کے بعد پھر یہ اب کیسے لکھو گی اس کا نام, اللہ نہ کرے 1-2-3 تو آج کل ہو ہی رہے نا, دھڑا دھڑ ہو رہے, 3 طلاق کے ہو ہی رہی ہیں. تو خود جا کر کورٹ میں کھڑی ہو جاتی ہے کہ ہماری جان چھوڑا ہونا, اب یہ وائف آف بھی ہوتی ہیں, لفظ وائف آف بھی نہیں ہوتا اور نام کے ساتھ وہ شوہر کا نام جڑ جاتا ہے. حالانکہ پہلے کی عورتیں اپنے شوہر کا نام لینے سے شرماتی تھیں, ویسے ہی مکر ہوئے شوہر کا نام لینا, لیکن بے جھجھک لیتی ہے, بے دھڑک لیتی ہے. اور جہاں جس کے لیے ممکن ہو, تو ہمارے مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ بغیر ریکارڈ کرائے اگر کسی کے ذریعے یہ مسئلہ معلوم کروا سکتی ہیں تو یہ بھی کر لیں, کیونکہ بلا ضرورت اپنی آواز غیر مرد کو نہ سنائیں. اب مثال کے طور پہ آپ کو یہی مسئلہ ریکارڈ کروانا, آپ کا بچہ سمجھدار ہے یا چھوٹی بچی 7-8 برس کی وہ سمجھدار ہے تو وہ ریکارڈ کروا دے. چھوٹا بچہ یہ کہہ کر ریکارڈ کروا دے کہ مثلا ہماری امی یہ پوچھنا چاہتی ہیں, آواز بچے کا ہو, یا ہماری بڑی بہن یہ پوچھنا چاہتی ہیں, یوں کر کے کوئی بھی یعنی کم سے کم فتنے کی صورت ہو. ایک صورت عورت نازک شیشی ہے. ایک صورت یہ ہماری سمجھ میں آ رہی ہے بابا کہ ہم کسی اس کام کے لیے کسی اسلامی بہن ہی کی ذمہ داری لگا دیں کہ ریکارڈنگ سنے ہی وہ اور وہ ای میل کر کے ہم کو سوال میل کر دے, اور اگر اس کا نمبر آؤٹ ہو گیا تو پھر یہ اس کو مفتیہ سمجھیں گے. تو یہ پہلے سے بتا اس کا نمبر ہی نہیں, نمبر نہیں ہوگا اس کا, وہ فون تو جان پہچان تو ہوتی ہے نا. نہیں وہ فون تو مدنی چینل پر ہی آئے گا, فون مدنی چینل پر آئے گا. نجی طور پر شہرت ہو جاتی ہے اس کو ڈھونڈیں گے. تو یہ ہم یعنی پہلے سے وضاحت کر دیں کہ ہم کوئی مفتیہ کا ارینجمنٹ نہیں کر رہے, وہ صرف لکھ کر وہ دے دے گی, اس کا کام اتنا ہوگا, مسئلہ بتانے کی اس کو اجازت نہیں ہوگی. تو اس سے یوں رجوع نہ کریں ڈائریکٹ کہ تم مسئلہ بتا دو, ذاتی فون نمبر مل بھی جائے تو. یہ ویسے عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ اس طرح نہ ہو جائے. ابھی جو ہمارے یہاں کال آتی ہے تو یہ شاید بھائی صاحب یہ شاید اس طرح ہے نا کہ وہ ریسیو یہاں پر جو ہے نا وہ آٹو سسٹم ہے نا کہ وہ خود ہی ریسیو ہوتی ہے اور پھر ریکارڈ ہو جاتی ہے, ریکارڈ ہونے کے بعد جو ہے وہ اس ٹائم پہ شاید سنتے ہیں اور اب اس کو لکھ کر نگرانی شورا تک پہنچتی ہے. اگر یہ صورت ہو تو پھر وہ جو اس ٹائم پہ نا وہاں تک اس تک جو ہے نا صرف ریکارڈڈ کالز پہنچیں گی. زنانی آواز سنے گا اسلامی بھائی؟ نہیں پاپا اس میں اسلامی بھائی نہیں سنے گا نا, اسلامی بھائی کا اسلامی بہن سنے گی, اسلامی بہن ہی ڈائریکٹ سنے گی, وہ بھی ریکارڈنگ سنے گی. مدینہ ریکارڈ ہو چکی ہے پاپا, ڈائریکٹ جو ہے نا وہ سمجھے کمپیوٹر پہ ریکارڈ کرنے والی کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ ہماری آواز کس کو ریکارڈ پہنچائی جائے گی. جتنا دائرہ تنگ سے تنگ کر دیں آپ اس کا, اور حیا کام کر سکے اس میں بھی حیا کے لفظوں کو ملحوظ خاطر رکھا ہے. وہ بھی مشورہ آپ دے دیا, دیکھو کیا ہوتا ہے, یہ آتا ہی نہیں ہے نا بیچاریوں کو, مطلب حیا کا صحیح بولتا ہوں فی زمانہ حیا کا اتنا پتہ نہیں ہے, وہ کلیئر کٹ الفاظ بہت چل رہے ہیں, بہت چل رہے ہیں, ساؤ کلیئر چل رہے ہیں. میں سما ہم جیسے پرانے لوگ ہیں نا وہ شرم آ جائیں, ایسی ایسی باتیں یہ بولتی ہیں لکھتی ہیں. اللہ ان کو عقل سلیم سے نوازے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمین حاجی امین معذرت کے ساتھ وہ عابد باپو ہمارے تیار ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باپو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حی صاحب باپا جانی ابھی ہم ایک ہمارے مجلس ڈاکٹر کے اسلامی بھائی ہیں, ان کا انتقال ہو گیا. ان کا نام ہے ڈاکٹر سرفراز حسین اتاری, اور 20 سال سے تقریباً یہ جو ہے گردے کے مرض میں جو ہے مبتلا تھے, اور کل جو ہے تقریباً ظہر کی نماز کے بعد جو ان کا انتقال ہوا, اور ترابی کے بعد جو ان کی تدفین وغیرہ کا سلسلہ ہوا. ڈاکٹر سرفراز کورنگی شہزادے ہیں ڈاکٹر افراز اتاری, یہ بھی ڈاکٹر ہیں اور ڈاکٹر مجلس کے ذمہ دار ہیں, اور باب المدینہ کورنگی میں اس وقت ہم موجود ہیں, کورنگی 3 میں. الحمدللہ یہ بتا رہے ہیں اسلام بھائی کہ جب ان کے والد صاحب کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو کچھ اسلام بھائی بھی ساتھ تھے, تو ان کو لے کے چلے اسپتال کی جانب. تو جو اپنے سرفراز حسین اتاری تھے تو یہ خود بھی باواز بلند کلمہ شریف پڑھ رہے تھے, اور اطراف میں جو اسلامی بھائی تھے ان کو بھی کلمہ شریف کا فرما رہے تھے کہ تمام جو ہے باواز بلند کلمہ پڑھیں. تو کلمہ پڑھتے رہے اور الحمدللہ اسی حالت میں ان کو اسپتال لے جایا گیا. تو اور یہ کہ گمان یہ کہ ان کا آخری جو لفظ ہے وہ کلمہ طیبہ تھا. تو ان کے جو بیٹے ہیں ان سے عیادت کی تعزیت کے لیے ہم آج حاضر ہوئے تھے, یہ کچھ کہنا چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا میرا نام ڈاکٹر فراز قادری ہے, اور میں ڈاکٹر سرفراز حسین اتاری کا بیٹا ہوں, اور الحمدللہ میرے والد ڈاکٹر سرفراز کم و بیش 20 سے 25 سالوں سے دعوت اسلامی انہوں نے وابستہ تھے, اور 92 میں غالباً ہی جوائنڈ دعوت اسلامی. اینڈ اور اکثر وہ دو چیزوں کو پراؤڈلی جو ہے نا وہ بتایا کرتے تھے کہ جو بیرون ملک غالباً 90s میں کوئی قافلہ دعوت اسلامی کی جانب سے بیرون ملک روانہ ہوا تھا, جس میں آپ بنفس نفیس خود اس میں تشریف فرما تھے, ساتھ میں اور شخصیات تھیں, اور میرے فادر بھی اس وقت مطلب آپ کے ساتھ سفر کرنے کی سعادت حاصل کی. تو پراؤڈلی جو ہے نا ہی ٹولڈ ٹو ادر پیپلز. اینڈ سیکنڈلی یہ کہ جب 96 میں ان کے فرسٹ ٹائم گردے فیل ہوئے تو وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اور پھر اپنی کیفیات آپ کو بتائیں, تو آپ نے ان کو ایک لقب دیا تھا گردے شاہ. تو وہ جو گردے شاہ کا لقب تھا وہ اکثر ابھی تک انتقال سے کچھ عرصے پہلے تک بہت اسلامی بھائیوں کو بتایا کرتے تھے کہ مجھے باپا نے اس لقب سے نوازا ہے, اور یہ سب چیزیں. بس باپا ایک میرا سوال تھا آپ سے کہ جو رمضان کے مہینے میں جن کی ڈیتھس ہوتی ہیں جو, تو ان کی مطلب ان کی کیا فضیلت ہے اور کیا کیا شرعی حیثیت ہے اس چیز کی. اور سیکنڈلی یہ کہ میرے والد کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیے گا, اور تمام امت مسلمہ کے لیے جو کہ اس دنیا میں نہیں ہے ان کے لیے دعا کی درخواست ہے. ڈاکٹر سرفراز کو میں اچھی طرح جانتا ہوں, ان مانوں کر کے جانتا ہوں, اور یہ تشریف بھی لاتے تھے بارہا کی ملاقات بھی ہوئی ہے, ٹرانسپلانٹ بھی بیچاروں کا ہوا گردے کا یہ بھی مجھے معلوم ہے. اور پہلے تو بیچارے کسی طرح بھی پہنچ جاتے تھے پھر, لیکن کئی سال سے یہ غالب صاحب فراش ہو گئے تھے. اللہ بیچاروں کو غری کے رحمت فرمائے, ان کی مغفرت فرمائے. مجھے پتہ چلا تھا اور میں چاہتا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ فون نمبر ہو تو مجھے ان کے شہزادے سے تعزیت میں کر لوں, لیکن چلو اسکرین پر علل اعلان تعزیت کی سعادت مل رہی ہے, تو میں آپ کے والد صاحب کی تعزیت کرتا ہوں. اللہ ان کو غریق رحمت کرے, ان کی مغفرت فرمائے, چھوٹے بڑے گناہ معاف کرے, قبر کو جنت کا باغ بنائے, رحمت رضوان کے پھول برسائے ان کی قبر پر. آپ کو اور تمام گھر والوں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرمائے. کرنا صبر ہوتا ہے اور اس پر ملتا ہے اجر. بے صبری سے جانے والا پلٹ کر آتا نہیں ہے, الٹا صبر کا اجر ضائع ہو سکتا ہے. اور بعض اوقات تو بے صبری میں لوگ بہت برے جملے یہاں تک کہ کفریہ تک بک دیتے ہیں, اس لیے زبان بھی خاموش رہنی چاہیے اور اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. تعزیت کرنے والیاں آتی ہیں, یہ بھی بلا وجہ روتی دھوتی ہیں, دکھانے کے لیے رونے دھونے کا حساب کتاب ہوتا ہے. پھر یہ کہ جب جب کوئی نئی تعزیت کرنے والی آئے گی تو شاید یہ ہو کہ آپ کی امی جان کو دوبارہ رونا پڑے, یہ ہوتا ہے, رو رو کے تھک جاتی ہیں بیچاریاں, یعنی کہ آنسو خشک ہو جاتے ہوں گے, ختم ہو جاتے ہوں گے, مری کر کے آوازیں نکالنی پڑتی ہیں. یہ ہمارے یہاں یہ رواج ہے. سال بھر کے بعد بھی کوئی اگر رشتہ دار دور کا آئے گا نا, باہر ملک کا, کہ وہ پتا چلا یا وہ آ نہیں پایا تھا, اب یہ آیا, یہ رونا پڑے گا. عید آئی پہلی عید تو رونا پڑے گا, سب مل کے ان کے یہ رونے کا کام سنبھالتے ہیں. تو یہ اس طرح مطلب اسلام میں یہ انداز نہیں ہے, یہ پھوٹ پھوٹ کر رونا اور نقلی روتے ہیں. یہ رشتہ دار دور کی آئی ہے, اس کو دور تک کا غم نہیں ہے, لیکن وہ بھی آ کے منہ ڈھانپ کے رونے کی آوازیں نکالے گی. ساس کے جانے پر بہو کو رونا پڑتا ہے, سسر کے جانے پر بھی بہو کو رونا پڑتا ہے, نہیں روئے گی تو بولیں گے خوش ہوئی ہے اس لیے نہیں روتی. تو بہرحال یہ کہ بہت سوچ سمجھ کر نوکھا سوچ سمجھ کر ترکیب کرنی ہے, تو باہر چھڑکے نکال نوکھا. اور صبر کرنا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میرے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ عز و جل فرماتا ہے, میرے اس مومن بندے کی جزا میرے نزدیک جنت کے علاوہ کچھ نہیں, کہ اہل دنیا میں سے جب میں نے اس کے عزیز دوست کی روح قبض کی تو اس نے صبر کیا. صبر کا اجر یہاں جنت بیان کیا گیا. لیکن ہو صبر, اس میں بھی بعضوں کا جھوٹ بولتے ہیں, بھرپور بے صبری اگلا کر رہا ہوتا ہے اور کوئی اگر اس کو کہنا آپ صبر کیجئے تو پھر وہ کہتا ہے کہ ہاں صبر ہی کیا ہوا ہے, حالانکہ یہ پورا بے صبر ہوتا ہے. اس میں بھی جھوٹ بولنے سے چوکتے نہیں ہیں. تو اس لیے مطلب ہے کہ صبر, اور پھر صبر اول صدمے پر ہوتا ہے, جیسے ہی مصیبت پہنچی بندہ صبر کرے, ورنہ بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے. آخر کتنا روئے گا, کتنا چیخے گا, آواز بیٹھ جاتی ہے, رو رو کے بندہ تھک جاتا ہے. اور آہستہ آہستہ ویسے ہی وہ صبر جو یعنی کہ وہ غم جو ہے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے. یہ تو ساری دنیا کو اس کا تجربہ ہوگا, ورنہ تو اگر اسی طرح کا غم تازہ رہے کہ وفات ہوئی کسی کی اور جیسی وہ بجلیاں گرتی ہیں صدمے کی, ایسی بجلیاں روز گرا کریں, تو نہ اس گھر میں کوئی ہنسے گا, نہ اس گھر میں کوئی اچھا کھانا پکے گا, نہ اس گھر میں کوئی شادیاں ہوں گی, نہ کچھ ہوگا. لیکن سب کچھ ہوتا ہی ہے نا. تو بہرحال یہ کہ جیسے ہی مصیبت آئی صبر کر لیا جائے, خاموش ہو جائے, زبان اس کی گنگ ہو جائے, بے صبری کا کوئی لفظ اس کی زبان سے نہ نکلنے, روئے. اگر رونا آتا ہے تو روئے, رونے میں کوئی حرج نہیں ہے. با آواز بلند رونا اور پھر جانے والے کے اوصاف بیان کرنا, اس پر مطلب یعنی کہ میں آپ کو بہار شریعت سے کچھ عرض کرتا ہوں. مدنی پھول نوحہ یعنی میت کے اوصاف مبالغے کے ساتھ بیان کر کے آواز سے رونا, اس کو بین کہتے ہیں, بالاجماع حرام ہے. یوں ہی واویلا وا مصیبتا کہہ کے چلانا, یوں ہی واویلا یوں ہی واویلا وا مصیبتا کہہ کر چلانا مزید اس میں ممانعت کی روایتیں بھی سماعت فرمایا, بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو منہ پر تماچا مارے, غریبان پھاڑے اور جاہلیت کا پکارنا پکارے یعنی نوحہ کرے, وہ ہم سے نہیں. ایک روایت میں فرمایا جو سر منڈائے اور نوحہ کرے اور کپڑے پھاڑے میں اس سے بری ہوں. میں سر وہی سوگ میں سر منڈا دے, یہ بھی اگر سوگ کی وجہ سے منڈا ہے تو اس کو بھی منع فرمایا. ایک روایت میں فرمایا میری امت میں چار کام جاہلیت کے ہیں, لوگ انہیں نہ چھوڑیں گے. نمبر ایک, حسب پر فخر کرنا, میں فلاں کا بیٹا ہوں, میں فلاں خاندان سے ہوں, حسب نسب, حسب پر فخر کرنا, نسب میں تان کرنا. یہ تو کسی اور کے نسب میں ہی تان ہوگا کہ یہ اس کا باپ تو چمار تھا یا اس کا باپ تو موچی تھا اور یہ بڑے اس کو ٹھاٹ لگے پڑے, یہ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. تو حسب پر فخر کرنا, نسب میں تان کرنا. نمبر تین, ستاروں سے می یعنی بارش چاہنا کہ فلاں نچتر کے سبب پانی برسے گا. اور نمبر چار, نوحہ کرنا. اور فرمایا نوحہ کرنے والی نے اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کی تو قیامت کے دن اس طرح کھڑی کی جائے گی کہ اس پر ایک کرتا قطیران کا ہوگا اور ایک خارشت کا. قطیران ڈامر بولتے ہیں اس کو, تارکول بھی بولتے ہیں. تو اس میں اس کو آگ بہت زیادہ پکڑتی ہے, تو ایک کرتا اس پر قطیران کا ڈالا ہوگا اور خارشت کا یعنی کھجانے کا, اس سے خارش ہوگی. تو یہ نوحہ کرنے والی جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے اور نوحات سے بعد آئے. رونا آتا ہے تو آنسو بہانے کی ممانعت نہیں ہے. کسی کے میت ہو گئی بہت قریبی عزیز کی, بیٹا فوت ہو گیا, ماں فوت ہو گئی, باپ فوت ہو گیا, تو رونا تو آئے گا, تو رونے پر پابندی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ماہ رمضان میں ان کے والد فوت ہوئے ڈاکٹر سرفراز, تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ ماہ رمضان میں جو فوت ہو جائے اس پر کوئی عذاب وغیرہ کی کیا صورت ہوگی. تو اس ضمن میں فیضان رمضان صفحہ 70 کے نیچے سے شروع ہو رہا مضمون, جو خوش نصیب مسلمان ماہ رمضان میں انتقال کرتا ہے اس کو سوالات قبر سے امان مل جاتی ہے, عذاب قبر سے بچ جاتا اور جنت کا حقدار قرار پاتا ہے. چنانچہ حضرات محدثین کرام رحمہم اللہ السلام کا قول ہے, جو مومن اس مہینے میں مرتا ہے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے, گویا اس کے لیے دوزخ کا دروازہ بند ہے. حلیت الاولیاء کی ایک روایت, حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, نبیوں کے سردار دو عالم کے مالک و مختار بے اذن پروردگار ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے, جس کو رمضان کے اختتام یعنی ختم ہونے کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا, اور جس کی موت عرفے کے دن یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کے ختم ہوتے وقت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا, اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی داخل جنت ہوگا. ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے, رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے, جس کا روزے کی حالت میں انتقال ہوا اللہ عز و جل اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ڈاکٹر فراز نے کوئی اچھی اچھی نیتیں نہیں سنائی, تو مستقل امامہ باندھ لیتے, شاید آپ کے ابو تو باندھتے ہوں گے, تھے تو بہت پرانے. آپ کا انداز امامہ بتاتا ہے کہ شاید یہ مستقل نہ ہو. انشاءاللہ سچے اگر دل میں نیت ہوتی ہو تو ہمیں منع کر دیں. عید سے پہلے تین روزہ قافلے میں سفر کروں گا میں انشاءاللہ. انشاءاللہ مدنی مذاکروں میں حاضری کی کوئی صورت اب کیا رسالے ثواب کا موقع تو اس ثواب میں بھی بڑے اضافے ہیں نا فی الحال تو رمضان شریف میں تو نفل کا ثواب فرض کے برابر, فرض کا ثواب 70 گنا, نیکیوں کی دھویں مچی ہوئی ہیں. اعتکاب میں آ جاؤں نا انشاءاللہ, آخری عشرے کے سارے مدنی مذاکرے میں شرکت کروں گا انشاءاللہ. فیضان مدینہ آ کر ہو سکے تو مدنی چینل پر اعتبار نہیں ہے کہ اب بچے آ رہے ہیں تو اب نہیں بلا رہی ہے تو وہ نہیں بجلی پھر نو سگنل تو کبھی پور سگنل, تو جو اصل جو لطف بابول مدینہ والوں کے لیے تو بہت بڑی نعمت ہے کہ فیضان مدینہ میں وہ براہ راست سن سکتے ہیں, یہ تو ان لوگوں کے لیے بیچارے نہیں آ سکتے. آپ تو جوان ہیں, ہمت کریں, ہمت ہے مردہ تو مدد خدا, اللہ توفیق دے آپ کی امی اجازت دے 10 دن کے لیے آ کر بیٹھ جائیں, 10 دن کے لیے آ جائیں فیضان مدینہ میں, مدینہ مدینہ ہو جائے گا سب, ابو کے مزے ہو جائیں گے انشاءاللہ, ان کا ایصال ثواب بھی کرتے رہیں انشاءاللہ. اگر نیت ہوتی ہو تو ورنہ ضرورت نہیں یہاں کہنے کی. چلیے ٹھیک ہے آپ غور فرما لیں انشاءاللہ. ہمت مرنا تے مدد خدا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الى الله استغفر الله صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہند سے جو ہم براہ راست ہیں ہمارے اسلام بھائی ماشاء اللہ, وہاں سے ایک سوال ہم سے کیا جا رہا ہے, تھوڑا وہ جو گیپ ہے گیپ کی وجہ سے. اچھا یہ اس کے بابا کوئی سوال پوچھ لیں, اگر کوئی سوال اگر معلوم کر لیا جائے مدنی چینل ہمارے متقف ہند سے تو اتنی دیر میں ہم ہند والوں کو لے لیں گے. یہ ہاتھ دعا کے بعد اپنے ہاتھ پھیرتے ہیں منہ پر, اس کا کچھ پتہ ہی کیا ہے بابا؟ یہ جامعۃ المدینہ کے آج مجلس کی باری ہے, اساتذہ مجلس کے بھی اسلامی بھائی ہیں, طلبا بھی ہیں. اور بابا بھی رکن شورا کا میسج موصول ہوا ہے, تقریباً ڈبل 26 مقام پر جامعات المدینہ میں اجتماعی طور پر یہ سننے کی مدنی مذاکرہ سننے کی اطلاع ملی ہے ماشاء اللہ. اور 9-10 شوال المکرم کو جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں کا تربیت اجتماع بھی ہے, اور 10 شوال المکرم جو میرے آقا حضرت امام اہل سنت کی ولادت کی تاریخ ہے, جشن ولادت اعلی حضرت امام اہل سنت الحمدللہ منایا جاتا ہے, مدنی مذاکرہ بھی ہوتا ہے 10 شوال المکرم کو رات کو عشاء پڑھ کے, تو اس میں انشاءاللہ ہمارے وہ مدنی اسلامی بھائی جو اس سال فارغ ہوئے ہیں ان کی دستار بندی بھی ہے. یہ میرے سوال کو باقی رکھوں؟ جی جی بابا سوال. ہاتھ پھراتے ہیں یہ کیا ہے ایسا کرنا, کہ بچپن سے دیکھتے آ رہے ہوں گے, ابو بھی ایسا کرتے تھے, دادا جان بھی ایسا کرتے تھے, آج ہمارے مسجد کے امام صاحب بھی ایسا کرتے ہیں ہاتھ پھراتے ہیں, یہ کیا ہے دعا کے بعد ہاتھ پھرانا؟ بابا یہ آگے رواج ہے یا کیا مطلب کوئی بتائے گا؟ پتا ہو تو بتانا, اندھیرے میں تیر نہیں برسانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان یہ دعا کے بعد منہ پہ ہاتھ پھیرنا سنت رسول ہے. زور سے ذرا بولے. دعا کے بعد منہ پہ ہاتھ پھیرنا سنت مبارکہ ہے. جواب درست ہے. اور امامہ شریف سر پر سجانا بھی سنت مبارکہ ہے. انشاءاللہ دعا کے بعد ہاتھ پھیرانا یہ سنت ہے, تو سنت کی نیت سے پھرائیں گے تو ثواب ملے گا. یہ نیت اپنے ساتھ ساتھ رکھنی ہے. جی بابا ہند چلتے ہیں. مدینے کی بات کرو نا یار. وہ آپ کرتے بابا. چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے تاریخ بابا چلے تاریخ تو آپ دے آپ جانے جس دن فرمائے بابا. میں تو کب سے ہوں تیار میں مدینے جاؤں, جب لے چلیں گے اتار میں مدینے جاؤں گا انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی. ہند سوال. جی ہند کے اسلامی بھائی کا سوال یہاں بلوا لیتے ہیں. یہ بابا ہند ہے. بھساول. جی بھساول. ہند حنفی کابینہ مہاراشٹر. حسنی کابینہ مدینہ مدینہ. لبیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد رفیق قادری امیر اہل سنت یانچشی ماذا پرشن ہے. میں ایسا ایکلا ہے کہ اعلی حضرت یعنی ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چا ماتیشے ڈولن نے درشن کیلا ہے. من تیانا ہی سابی منتا یہیل کا. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان یہ اسلامی بھائی نے جو مراٹھی میں سوال کیے اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ جس نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اس کو صحابی کا مرتبہ ملا. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنی ماتھی کی آنکھوں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا, تو کیا آپ کو بھی صحابی کا مرتبہ ملے گا؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ کی عادت ڈالیے. آپ ذمہ دار لگتے ہیں, پھر آپ کی نقالی کریں گے, بےچارے دس نیکیوں سے محروم نہ ہو جائے. تو وبرکاتہ تک کہیں گے نا تو تیس نیکیاں ملیں گی. وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک کہیں گے تو بیس نیکیاں ملیں گی. دس نیکیاں اور بڑھا دیجیے. تو چلیے پریکٹیکل کر لیجیے. پھر سلام کیجیے. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. ایسا مغفرت کی دعا فرما دیجیے. اللہ آپ کی میری اور بھساول میں جتنے عاشقان رسول جمع ہیں سب کی, یہاں جمع ہیں جتنے عاشقان رسول ان کی, اور جتنے حاضرین ناظرین ہمارے عاشقان رسول سن رہے ہیں ان سب کی بے حساب مغفرت فرمائے, اور اپنے پیارے حبیب کی ساری امت کی مغفرت فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیرا. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا دیکھیے, وہ سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے, بے شک ان کے بارے میں روایت ہے کہ آپ نے سر کی آنکھوں سے, جاگتی آنکھوں سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار فرمایا. لیکن صحابی اس خوش نصیب کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات کے دوران ایمان کی نظر سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور ایمان پر دنیا سے رخصت ہوئے, یہ صحابی کی تعریف ہے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اب اگر کسی نے بیداری میں بھی سرکار کے کرم سے ان کا جلوہ دیکھا تو اس پر صحابی کا اطلاق نہیں ہوگا, اس کو صحابی نہیں کہا جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعلی حضرت امام اہل سنت کی تو کیا شان ہے, اپنے دل کے بارے میں لکھتے ہیں, ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو, ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو, ابھی پاس تھا یہیں تو میرے پاس تھا, میرے پاس اٹھائے نا ناخن, ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو, ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو, میرے پاس تھا بھی تو ابھی کیا ہوا خدا آیا نہ کوئی گیا نہ آیا نہ کوئی گیا نہ آیا. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ پتا چلا مشکل ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا مشکل, در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا, یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ خان آگے کچھ نہیں. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتر کرم بنایا, وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتر کرم بنایا, ہمیں بھی بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا, تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. جو سوال کیا گیا ہند سے, اس میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمعی رسالت امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان کی آقا مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہوئی اور تمنا لیے تھے کہ زیارت اور دیدار کا شربت پیئیں گے اور پھر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض حاضر کرتے ہیں. وہ کیا عرض تھی ناد خان اسلام بھائی؟ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں, تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. اس طرح آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عاجزی انکساری پیش کرتے ہیں. پیار و محبت کا جو انداز ہے تو آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میرے آقا اعلی حضرت کو زیارت نصیب ہوتی ہے اور آپ سر کی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ کا شربت پیتے ہیں. سبحان اللہ, یہ شان ہے ہمارے اعلی حضرت امام اہل سنت کی کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے انہیں اس قدر انعام اور اکرام سے نوازا گیا. یہ کلام بھی بہت اچھا ہے جو اعلی حضرت نے لکھا ہے. وہ اس کا شروع کا ہے نا, وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. اس میں بڑی ایک نیکی کی دعوت اعلی حضرت امام علیہ سنت نے دی ہے. آہ غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں. آہ غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں, ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں, پانچ جاتے ہیں چار پھرتے پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ کرم نوازی کہ اپنے غلاموں کے حال احوال سے واقف اور غلاموں کی فریاد سنتے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی, ترپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. فریاد امتی جو کرے حال زار میں, فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی, ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی, سر پہ جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی, سر پہ جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی, مدینے خبر گئی. تو پھر آئیے آقا کی بارگاہ میں عرض کیوں نہ کریں, بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں, بولا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں, بولا لو پھر مجھے شاہ حروب مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے دے آقا نا دولت دے نہ سرور دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں کاش دور بے کس و تنہا تیرا آنا دولت دے نہ سرور دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پائے شفیع روشا مدینے میں مدینہ اس لیے آزار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں صلی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام اسلم قریشی ہے, میں اسلامیہ لوکل ایجنسی کا چیئرمین ہوں جو آگرہ کی شاہی جامع مسجد ہے جس کی دیکھ ریکھ کرتا ہوں. دعوت اسلامی جو ہے وہ کام کر رہی ہے, میں یہ چاہتا ہوں پوری دنیا کے اندر جو ہے یہ جماعت کام کرے اور لوگوں کو مسلمانوں کو جوڑے اور مسلمانوں کے جو ہے جو لوگوں میں اختلافات ہیں ان کو جو ہے دور کرے. ایسی باتیں کر کے میں مدینہ منورہ میں بھی گیا تھا تو وہاں بھی میں نے مدنی چینل کو دیکھا تو میری بہت طبیعت خوش ہوئی. وہاں پر جو ہے میں نے دین کی اسلام کو دین کی باتیں بتانے کی نہیں ہے, مدنی چینل سے بہتر چینل نہیں ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی جو کام کر رہی ہے, میں دعا کرتا ہوں اللہ سے وہ اسی طریقے سے جو پوری دنیا کے اندر کام کرتی رہے اور محبت اور اخلاق کے ساتھ مسلمانوں کو جوڑتی رہے. میں عبد المنان اٹاوا کا رہنے والا ہوں. میرا جناب الیاس قادری صاحب سے ایک سوال ہے کہ میں ایک درگاہ یہاں مولانا شہید رحمت اللہ علیہ کا خدمت گزار ہوں, وہاں کا خادم ہوں. میرا سوال ہے کہ ایک خادم کو کیسا ہونا چاہیے, اس سوال کا جواب عطا فرمائیے. حضرت سے میری درخواست ہے کہ میرے لیے مغفرت اور ایک بار اور زندگی میں اللہ کے گھر کی اور محمد الرسول اللہ کے در کی زیارت کرا دے. یہ میرے لیے دعا فرمائے. ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار مدینہ دکھائے, بار بار حج کی سعادت نصیب کرے, ہمیں بھی اللہ تعالیٰ بار بار مکہ مدینہ دکھائے, حج سے مشرف فرمائے. آمین. مزار شریف کے خادم کو کیسا ہونا چاہیے, یہ انہوں نے سوال کیا. مزار شریف کا خادم ہو یا مسجد کا خادم ہو, جہاں کی بھی خدمت وہ کرنا چاہتا ہے یا اس کی ذمہ داری ہے, تو اس میں کیونکہ مزار بھی عام طور پہ یہ وقف کی املاک سے تعلق رکھتے ہیں, تو اب اگر ایسا ہے تو اس کو وقف کے احکام بھی جاننے ہوں گے جس کی ان کو ضرورت پڑتی ہے. اس کے علاوہ یہ کہ مزار شریف پر رہ کر جو خادم ہوتے ہیں عام طور پر, وہ مزار کا ادب کم کرتے ہوتے ہیں اور زیادہ تر مطلب بس وہ ایک اپنا حساب کتاب ان کا بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے بارہا نقصان بھی ہوتا ہے, لیکن یہ ہمیں کوئی خوف خدا اور عشق رسول والے بزرگ لگتے تھے کہ جنہوں نے مطلب یہ سوال کیا ہے. تو جو بھی کام کرے آدمی شریعت کے مطابق کرے, اللہ اور رسول کے احکامات پیچھے نظر رکھے. تو مزارات پر جو آج کل غلطیاں پائی جاتی ہیں, جتنا ہو سکے ان غلطیوں کو دور کریں. مثال کے طور پر مردوں اور عورتوں کا اختلاط یعنی مکس ہو جانا, یہ مزاروں پر آج کل کافی ہے. اور سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بزرگوں سے یہ فتویٰ دیا ہے, ثابت کیا ہے کہ مزار پر عورت کو نہیں جانا چاہیے سوائے بارگاہ رسالت میں, حج کے لیے جائے گی تو اس کو جانا ہوگا, قریب بواجب ہے وہاں جائے. دیگر مزارات پر عورت کو جانے کی اجازت نہیں ہے, غوث پاک کے روزے پر بھی عورت نہیں جا سکتی. تو وہاں عورتیں مزاروں پر عام طور پہ آتی ہیں, تو اگر آپ کی چلتی ہے اتنی, جیسے کہ ہمیں ایک مزار کے خادم نے یا متولی شاید تھے وہ متولی پر, تو انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم نے یہ عورتوں پر پابندی رکھی ہے. میرے آقا اعلی حضرت کے مزار شریف پر بھی عورتوں کی, جہاں تک میری معلومات ہے, جب تک کی معلومات ہے کہ عورتوں پر وہاں بھی حاضری پر پابندی تھی, اور امید ہے کہ اب بھی یہ پابندی جاری ہی ہوگی. وہ حاجی علی نگر سے فون آیا تھا. حاجی علی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار کے وہ متولی تھے, تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم یہاں عورتوں کو نہیں آنے دیتے. تو یہ اچھا کام ہے کہ عورتوں کا بازاروں پر کیا کام ہے. اس کے علاوہ یہ جو خادم ہوتے ہیں مزاروں کے, ان کے پاس یہ ایک مورچھل بولتے ہیں اس کو, مور کے پروں کا ایک مطلب جھاڑو سا بنا ہوا ہوتا ہے. یہ مطلب عورتوں کے سر پہ یوں ہلکا ہلکا مار رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے, اچھے آدمی کا کام نہیں ہے, شریف آدمی کا کام نہیں ہے بے پردہ عورتوں کو اس طرح مطلب رہنے کا مورچل جلنا. چاہتے کیا ہے جو ایسا کرتے ہیں, تو ایسی حرکتیں نہ کیا کریں. البتہ وہ مورچل ایک مبارک جگہ کا ہے, اگر کسی مرد کے سر پر برکت کے لیے اس کو پھیرا شرعاً اس میں کوئی عرض نہیں ہے, لیکن عورت کے سر پر اس کو جس طرح یہ پھیرتے ہیں نا, یا عورتوں کے معاملات میں بھی وہاں دخیل ہوتے ہیں. تو بعض جگہ عورتوں کی حاضریاں آتی ہیں تو ان میں بھی یہ دخیل ہوتے ہیں, تو یعنی وہ اچھلتی ہیں کودتی ہیں, بال لہرا کر عورتیں جو دھونی ڈالتی ہیں. اب اس میں بعض کو تو جنات ہوتے ہوں گے, بعض ہو سکتا ہے کہ وہ جالی بھی ہوتی ہوں گی. اب خدا بہتر جانے والا لیے کہ اس طریقے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے بے پردگی کے ساتھ جو کچھ مزاروں پر ہو رہا ہوتا ہے. تو ان چیزوں پر آپ کنٹرول کریں. جو وہاں کا چندہ آتا ہے تو وہ بھی وہاں کے لیے ہوتا ہے, نہ کہ خادم اپنی مرضی سے اس کو جیب میں سرکا لے, ایسا بھی ہوتا ہوگا. تو یہ سب ان چیزوں کا خیال رکھیں. اگر آپ کی کوئی تنخواہ ہے, خدمت باندھی ہوئی ہے, کی جاتی ہے, ٹھیک ہے, اسی پر گزارا کریں. ہاں اگر کوئی نجی طور پر خادم کو نذرانہ پیش کرتا ہے, میں وہ عطیہ مزار کے لیے چندہ کہہ کر نہیں بلکہ ویسے ہی خدمت کرتے لوگ, یہ لینا جائز ہے. اس کے علاوہ مطلب یعنی کہ بہت سارے وہاں گناہ بھی ہوتے ہیں, تو ان چیزوں سے بچ کر پھر یہ ننگ دھڑنگ ملنگ بازوں کا مزاروں پہ آ جاتے ہیں. عرصوں میں ان کا الگ اہتمام کیا جاتا ہے اور وہ چھٹے کا دم لگاتے ہیں, لگے دم مٹے غم, دنیا کماوے کھاوے ہم کر کے جمع ہو جاتے ہیں, ڈی ڈی کرتے رہتے ہیں. تو ایسوں کو جمع نہ ہونے دیں, ان کو مطلب اگر بس میں ہو تو ان کو روکیں, ان کے لیے کم از کم شامیانے نہ لگا, ان کے کھانے پینے کا اہتمام نہ کرے گا, ایسوں کو کھلانا پلانا, ان کے گناہوں پر مدد, ان کے گناہوں کے کام میں مدد کرنا کہ وہاں کہیں سکتے قدم لگاتے ہیں, کھائیں گے پیئیں گے زیادہ طاقت آئے گی تو زیادہ وہ کش لگائیں گے زور کا. تو اس لیے ان کی خدمت نہ کی جائے. یہ پہنچے ہوئے ضرور ہوتے مگر خدا تک نہیں, شیطان تک. تو ایسوں سے ہمارے مزارات اللہ کرے پاک ہو جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ ہمارے اسلام بھائی گلگتی زبان میں سوال کر رہے ہیں, اس کا اردو خلاصہ بھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مونو ماہی کے ارشاد عالم اتاری, میں تعلق گلگتن ہوں. پیارے بابا جان مس گلتن سوال تھوں, میں سوال آئے ہیں کہ کوئی منور شراب پیوں یا چرس پیوں یا سگریٹ پیوں پی مشتی نماز اٹھیوں وضوط نماز پڑھیوں آسی نماز بہیں دے نہ بہیں آسی کاریا سی اصلاح تھے یا جس کوئی شراب نوشی پی منور غسل فرض بھی ہوں تو نبی ہوں آسین کا ریاسی اصلاح. پیارے بابا جان یہ ہمارے اسلام بھائی ارشاد بھائی گلگت سے ہیں ان کا تعلق, اور انہوں نے یہ سوال کیا ہے اپنی گلگتی زبان میں کہ کیا کوئی شراب پی کر یا چرس وغیرہ پی کر مسجد میں آئے اور وضو وغیرہ کرے اور اس کے بعد وہ نماز پڑھے تو کیا وہ نماز ہو جائے گی, یا اسے نشے کی حالت میں کیا کرنا چاہیے, مسجد میں آ کر غسل وغیرہ کرنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ برائے مدینہ آپ اس میں ہماری رہنمائی فرما دیجیے. نشے کی حالت میں تو مسجد نماز سے روکا گیا ہے, اور نشے کی حالت میں وہ نماز پڑھے گا کیسے اگر واقعی اس کو نشہ چڑھا ہوا ہے؟ بعض شرابی ایسے ہوتے شراب پی تو نشہ نہیں آتا, یا مقدار کم تھی تو نشہ نہیں آیا, ہوش اس کا قائم ہوتا ہے. تو اگر ہوش قائم ہے اور شراب اس نے پی ہے اور منہ سے شراب کی بدبو نہیں آ رہی, کپڑے بھی اس کے پاک ہیں, تو مسجد میں آ کر وہ نماز پڑھ سکتا ہے, وضو ہونا چاہیے, غسل اس پر فرض نہیں ہے. اسی طرح اگر چرس پیا تو چرس میں تو غالباً نشہ بھی نہیں آتا ہے, اتنا چرس پیتے لوگ, نشہ اس کو بولتے ہیں کہ جس سے یعنی کہ یعنی حد تفتیر تک نشہ پہنچ جائے, یعنی کہ عقل جو ہے نا اس میں فطور آ جائے, جیسے ماں اور بہن کی تمیز نہ رہے, بیوی اور بہن کی تمیز نہ رہے, تو جب فطور آ جائے عقل میں خلل واقع ہو جائے تو یہ ہوتا ہے نشہ. تو یہ چرس میں پتہ نہیں اتنا نشہ چڑھتا ہے کہ نہیں چڑھتا. ایک بتایا تھا وہ اس کا مجھے کہنے صحیح کنفرم معلوم نہیں ہے کہ چرس میں کیا عقل میں فطور آتا ہے, ہے نشہ آور یہ ہے تو منشیات میں سے کمی زیادتی کے اعتبار سے ہوتا ہوگا کہ تھوڑا پینے سے نہیں آتا, لیکن چرس کی یا سگریٹ, سگریٹ میں نشہ نہیں ہوتا. اب کوئی نئی سگریٹ ایجاد ہوئی ہو اور اس میں کوئی نشے آور چیز ملی ہو تو کہہ نہیں سکتے, لیکن عموماً تمباکو نوشی یا یہ سگریٹ پینے سے نشہ نہیں آتا. تو اب اگر سگریٹ یا بیڑی یا تمباکو پیا یا چرس پیا اور منہ میں بدبو نہیں ہے تو وہ بھی مسجد میں آ کر نماز پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے, نماز پڑھے گا وہ, پڑھے, پڑھنی چاہیے. اور اگر بدبو ہے تو بدبو چاہے منہ میں ہو, چاہے کپڑوں میں ہو, چاہے تمباکو کی ہو, چاہے کچی پیاز کی ہو یا کسی اور شے کی, مرم لگایا کوئی بدبودار زخموں پر یا خود زخم ایسا ہے کہ جس سے بدبو نکل رہی ہے, تو بدبو کے ساتھ کہ جبکہ بدبو آ رہی ہے, پسینے ہی کی بدبو آ رہی ہے, بعضوں کو پسینے میں بدبو آتی ہے, تو بدبو آ رہی ہے تو ایسی صورت میں مسجد میں داخل ہونا حرام ہے. تو اس لیے بدبو دور کر کے مسجد میں آ سکتا ہے. سگریٹ پی تو اچھی طرح اگر منہ صاف کر سکتا ہے تو منہ صاف کر کے مسجد میں بے شک آ جائے. بہار شریعت صفحہ نمبر 674, مسئلہ نمبر 13, جلد تیسری صفحہ نمبر 674, مسئلہ نمبر 13, چرس گانجا, یہ گانجا بھی ایک نشہ ہے. یہ بھی ایسی چیز ہے کہ اس سے عقل میں فطور آ جاتا ہے, اس کا پینا ناجائز ہے. اور ویسے شراب پینی نہیں چاہیے, شراب تو سیدھی سیدھی حرام ہے اور قطعی حرام ہے, ہرگز ہرگز اس کو نہ پیا جائے, اور جو پیتا ہو اس کو اس سے توبہ کرنی چاہیے. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. یہ پاپا جو سگریٹ بیڑی وغیرہ کا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا حکم یہ ہے کہ ان سے تو نشے وغیرہ کی صورت عام طور پر نہیں ہوتی, اور اس کا حکم بھی وہ نشے والی چیزوں کا نہیں ہے, ناجائز اور حرام کا. لیکن اس کے ساتھ اب یہ چرس بھی ہے اور شراب بھی, اس نے ساحل نے پوچھا ہے, تو ان کا حکم بھی واضح ہو جائے کہ ان کا شرعی حکم کیا ہے. سگریٹ بیڑی حکا تمباکو جو پیتے لوگ, تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ نشہ نہیں ہے, اور تمباکو پینا, حکا پینا, سگریٹ پینا, بیڑی پینا یہ گناہ نہیں ہے, حرام نہیں ہے, اور یہ نشہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بعض لوگ سگریٹ کو نشہ بولتے ہیں, تو یہ ان کی بڑا زیادتی ہے, ان کو نشے کی تعریف پر غور کرنا چاہیے کہ نشہ اس کو کہتے ہیں کہ جس سے عقل میں خلل آ جائے, فطور آ جائے عقل میں, اور سگریٹ پینے سے فطور آتا نہیں ہے, تو اس لیے یہ حرام نہیں ہے. اور تمباکو کوئی ناپاک چیز بھی نہیں ہے کہ اس کے پینے یا کھانے سے وہ گناہگار ہو بندہ. یہ الگ بات ہے کہ اس کے طبن سگریٹ کے نقصانات بہت ہیں, سگریٹ پینا اچھی بات نہیں ہے, لیکن پینے والے کو گناہگار کہنا یہ زیادتی ہے. اور شراب البتہ بڑی خراب ہے اور حرام ہے. بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے, ہر نشے والی چیز خمر ہے, یعنی خمر کے حکم میں, اور ہر نشے والی چیز حرام ہے. اور جو شخص دنیا میں شراب پیے اور اس کی مداومت کرتا ہوا مرے, یعنی ہمیشگی کرتا ہوا شراب کی, وہ مرے اور توبہ نہ کرے, وہ آخرت کی شراب نہیں پیے گا. ایک اور حدیث پاک میں ارشاد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے, ہر نشے والی چیز حرام ہے. بے شک اللہ تعالی نے عہد کیا ہے کہ جو شخص نشہ پیے گا اسے تینت الخبال سے پلائے گا. لوگوں نے عرض کی تینت الخبال کیا چیز ہے؟ فرمایا جہنمیوں کا پسینہ یا ان کا عصارہ, یعنی نچوڑ. ایک اور حدیث پاک میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے, جو شخص شراب پیے گا اس کی 40 روز کی نماز قبول نہ ہوگی, پھر اگر توبہ کرے تو اللہ عز و جل اس کی توبہ قبول فرمائے گا, پھر اگر پیے تو 40 روز کی نماز قبول نہ ہوگی, اس کے بعد توبہ کرے تو قبول ہے, پھر اگر پیے تو 40 روز کی نماز قبول نہ ہوگی, اس کے بعد توبہ کرے تو اللہ عز و جل قبول فرمائے گا, پھر اگر چوتھی مرتبہ پیے تو 40 روز کی نماز قبول نہ ہوگی, اب اگر توبہ کرے تو اللہ عز و جل اس کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا اور نہر خبال سے اسے پلائے گا. الامان والحفیظ. اور نہر خبال کا بھی تینت الخبال کا وہ نکلا کہ وہ جہنمیوں کا پسینہ اور اسارا ان کا یعنی نچوڑ پلایا جائے گا. اور جو اللہ کے خوف سے شراب چھوڑے گا اس کی بھی فضیلت ہے. چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے قسم ہے میری عزت کی, میرا جو بندہ شراب کی ایک گھونٹ بھی پیے گا میں اس کو اتنی ہی پیپ پلاؤں گا, اور جو بندہ میرے خوف سے اسے چھوڑے گا میں اس کو حوض قدس سے پلاؤں گا. حوض قدس سے مراد حاشیے میں لکھا ہے بہار شریعت کے, اس سے مراد جنت کے حوض ہیں جن میں حوض کوثر بھی داخل ہے. اور یہ حاشیہ دعوت اسلامی کی مجلس المدینۃ العلمیہ کے علماء نے لکھا ہے. اس میں بابا جو حدیث شریف آپ نے بیان کی اس میں ہے کہ چوتھی بار پیے گا تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرے گا, ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں غلط فہمی پیدا ہو جائے, شرابی ہو اور وہ شیطان اس کے ذہن میں وسوسہ ڈالے کہ چوتھی بار بھی پی چکا ہے پانچویں بار بھی پی چکا ہے توبہ تو قبول ہونی نہیں ہے, کیوں نہ پیتے ہی جاؤ. تو اس حدیث شریف کو سن کے کہیں غلط فہمی اس کے ذہن میں پیدا نہ ہو, اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. آپ ہی فرما دیجیے, میں بھی غور کر رہا تھا کہ یہ واقعی اس میں حدیث کی شرح کے لیے تو کچھ وہ جو شارحین کا کلام ہے اس کی مراجعت بھی ضروری ہوتی ہے. بظاہر یہی ہے کہ زجر مقصود ہے اور اس پر جو ناراضگی کا اظہار ہے وہ اس حدیث شریف کے اندر جو ہے وہ بشدت کیا گیا ہے. شرعی حکم بہرحال یہی ہے کہ اسے توبہ کرنی ہوگی اور توبہ کا حکم اس پر باقی رہے گا. آئندہ نہ پینا بھی اس کے لیے ضروری ہے اور اپنی اس فعل پر نادم اور پشیمان ہو کر جو توبہ کی شرائط ہیں اس کے مطابق توبہ کرنا اس پر واجب ہے. یعنی یہ بعضوں کا اس طرح کے حکام ڈانٹ ڈپٹ کے لیے ہوتے ہیں, ڈرانے کے لیے ہوتے ہیں. اور دیگر روایتوں میں کہ گناہ کرے توبہ کرے, گناہ کرے توبہ کرے, 100 مرتبہ کرے, 1000 مرتبہ کرے, اس طرح کے بھی مفادات حدیثوں میں ہیں فوائد. تو اس لیے وہ توبہ تو کرنی پڑے گی کہ اب پانچویں بار پی لی چھٹی بار پی لی توبہ کر کے تو اب میری توبہ ہی نہیں ہے, اس کو مایوس نہیں ہونا ہے اور توبہ کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کا دروازہ چھوڑنا نہیں ہے, اس دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ ہے تو کوئی بتا دے, دروازہ نہیں چھوڑنا, اللہ کی رحمت پر نظر رکھے اور سچی توبہ ضرور کر لے. پر اس میں بابا یہ بھی ہے کہ وہ ڈرتا رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ بار بار کا یہ عمل اس کا وہ جو ٹھٹھا والی صورت ہوتی ہے جی کہ بار بار گناہ کرتا ہے اور ندامت بھی نہیں ہے تو یہ ایک طرح سے وہ مذاق کرنا یا ٹھٹھا کرنا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ توبہ کی توفیق ہی اسے نصیب نہ ہو, اس طرح ڈر کے طور پر یہ اس کا مضمون سے کچھ مفہوم ذہن میں آتا ہے؟ توبہ میں اصل یہ شرط بھی ہے کہ جب توبہ کریں تو یہ 100% اس کا ذہن ہو کہ اب میں نے یہ گناہ کرنا نہیں ہے، اب شراب سے توبہ کی، اور دل میں ہو کہ یار میں بچ تو نہیں سکوں گا، میرے کو تو چکر آئیں گے، میرے کو تو یوں ہو جائے گا، تو پینی تو پڑے گی، تو یہ توبہ نہیں ہے. تو جو ہے نا کہ گناہ سے توبہ کرے اور آئندہ بھی اس گناہ کا ارادہ ہو اس کا، تو یہ وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ سے ٹھٹھا مسخری کر رہا ہے. حدیث شریف اس کو کہا توبہ کرے تو بالکل فائنل ڈسیزن ہو اس کا کہ میں یہ کروں گا ہی نہیں. اب اس کے باوجود بتقاضا بشریت تو پھر مبتلا ہو گیا تو پھر اسی طرح پکے عزم کے ساتھ توبہ کرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. باپا اس میں سوال میں ابتدا میں یہ بھی تھا کہ وہ شراب کے نشے میں یا دوسرے جو نشے والوں کا اس نے ذکر کیا تھا کہ نشے کی حالت میں آتے ہیں اور مسجد میں غل مچاتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں، تو ایسے نشے کی حالت میں آنا غل مچانے والا تو گویا اذیت دینے والا ہے، اور وہ اس طرح کی روایتیں فقہ کی کتابوں میں بھی ہے، دور مختار کا جزیہ بھی ہے کہ موذی سے مسجد کو بچایا جائے گا تو اس کو داخل ہونے سے بھی روکا جائے گا. وہ جو لا تقرب الصلاہ والا حکم باقی ہے نا بھی؟ جی نہیں، اس کے مسجد میں نشے کی حالت میں لا تقرب الصلاہ، نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارا، اور جب تم نشے کی حالت میں، تو ظاہر جب نشہ ہوگا تو اس میں اس نے پڑھا کیا اس کو پتا ہی نہیں ہے، تو نماز کیا پڑھے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان مدینہ کے اسلامی بھائی کو سوال کا جواب دیں گے. سوال کا پوچھتے ہیں تو اسلام بھائی جیسے ہو نا جاگ جاتے ہیں. چلیے تو سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت، سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے سے لے کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری کا کوئی فاصلہ بتائے گا کتنا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی رضا تاری سردار آباد سے بابا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. یہ تقریباً 500 سال کا فرق ہے بابا جان، ان کو 30 دن کے مدنی قافلے کا انعام قبول کر لینا چاہیے. پاپا یہاں سے بھی ایک اسلام بھائی عرض کریں گے. السلام علیکم. ہاں یہ اسی لیے انعام نہیں صدا، 30 دن یہ غلط تھا جواب ان کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا شہاب الدین عطاری شرف روزے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فاصلہ تھا تقریباً 52 دن کا تھا. جی تقریباً 52 دن کا تھا فاصلہ بابا. 52 سال 52 دن کا بابا. 52 جی جی 52 دن. ان کا تو 12 مہینے بندی دیو مدنی تربیت گاہ پہ باندھ دو اس کو. نہیں یہ سوال شاید نہ سمجھی ہو. سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا والے الصلاۃ والسلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد سے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری کے درمیان کتنا فاصلہ ہے بتائیں؟ آگے کا مائک کھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا ان کا درمیانی فاصلہ 600 سال. جواب درست ہے. باپا ہمارے تقریباً 600 سال. باپا یہ ہمارے اسلام بھائی کچھ ایگزیکٹ فیگر شاید دینا چاہ رہے ہیں. تقریباً 576 سال. پورا فیگر بتا رہے ہیں. 576 سال. اب 570 71 ادھر. بابا انشاءاللہ عز و جل چاند راستے تین دن کے مدنی قافلہ سفر کروں گا انشاءاللہ. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اگر آپ سنے عیسوی سے اگر ولادت کی تاریخ بتا دیں گے نا تو یہ اس جواب کے ساتھ اس کی تطبیق یعنی کیا اس جواب سے مل جائے گا, یہ اتصال ہو جائے گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے باپا جان 571 سال تاریخ تاریخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان 21 اپریل 21 جی میں جو یہ غلط جواب دے رہے ہیں ان کو انعام. تیس دن جی باپا یہ ہاتھوں ہاتھ تربیت گاہ والے ساتھی ہیں. اچھا چلو ان کو انعام دے دو, 21 والوں کو انعام دے دو کہ ایک کال یہ بھی ہے 21 اپریل کا. بابا یہاں پر بھی یہی جواب دے رہے تھے ہمارے اسلام. سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں تاریخ میں. اب تو بتا ہی دوں جب ان کا جواب بھی درست ماننا ہے تو 20 اپریل 571 سنے عیسوی تو سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے آسمانوں پر تشریف لے جانے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری یعنی ولادت باسعادت میں 571 سال کا یہ تقریباً وقفہ بنتا ہے. یہ کم و بیش اتنے سال کے بعد یوں مطلب کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی اور اس نور والے آقا کی جلوہ گری ہوئی. نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا بولو الصلاۃ والسلام رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا آلت اعلی نبی کا جھنڈا آلت بالا نبی کا جھنڈا عظمت والا نبی کا جھنڈا برکت والا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہرا پکارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ. جب چلتے چاند تارے جل ملا دے جائیں گے سب تلک جشن ولادت ہم منا دے جائیں گے انشاءاللہ. سرکار کی آمد آرہا دلدار کی آمد آرہا حضور کی آمد آرہا مردور کی آمد آرہا آقا کی آمد داتا کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد عربی کی آمد کرشی کی آمد حضور کی آمد حضور کی آمد مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ الحبیب سبحان اللہ سوال چلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد احسان اللہ ہے اور میرا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے اور میں طالب علم جامعہ رضویہ ندوۃ العلوم کراچی کا ہوں امیر السنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ چغل خوری سے نجات کیسے ممکن ہے اور اس کا کوئی آسان حل ارشاد فرما کسی بھی گناہ سے نجات کے علاج کے تعلق سے یہ ہے کہ اس گناہ کی ہلاکت خیزیوں کی معلومات ہو تو اس طرح چغل خوری کے عذابات پتہ ہوں گے تو اس سے بندہ بچے گا سب سے بڑی بات ہے کہ چغل خوری حرام ہے گناہ ہے اور جو حرام ہوتا ہے اس پہ جہنم کا استحقاق ہوتا ہے حقدار ہوتا ہے بندہ چغل خوری کے تو وعیدیں یہاں تک کہ چغل خور کو تو حرام زیادہ کہا گیا کہ حلال زیادہ ہی نہیں ہے چغل خور اور ایک حدیث شریف میں کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا یہ کتنی بڑی بدنصیبی ہے یعنی شروع میں جنت میں نہیں جائے گا عذاب پانے کے بعد چلا جائے اللہ اپنی رحمت سے کوئی سبب بنا دے اور وہ جنت میں چلا جائے وہ اس کے رحمت کی بات ہے ایمان پر اگر خاتمہ ہوا تو ٹھیک ہے نا تو ورنہ یہ چغل خوری کی خوری کے عذابات برداشت نہیں ہوں گے بہت اس کی مطلب ہے کہ خرابیاں ہیں بہت وعیدیں ہیں اس پر چغل خوری کی تعریف بھی معلوم ہونی چاہیے جب تعریف ہی معلوم نہیں ہوگی تو بچے ہے کیسے آج کل چغل خوری عام ہے ایک دوسرے کو چغل خوری کرتے ہیں اب چغل خوری کی تعریف اس طرح ہے کہ ایک کی برائی یعنی کہ کسی نے کی وہ برائی دوسرے تک ضرر پہنچانے کی نیت سے بیان کرنا کہ وہ یہ اس سے خلاف ہو جائے اور دونوں میں فاصلہ ہو ضرر پہنچانے کی نیت سے بات کرے گا اس کو جا کر تو یہ چغلی کہلائے گی تو اگر کسی کی آپ نے سن بھی لی برائی تو اول تو سننی نہیں چاہیے اگر پتہ چل گئی کسی طرح تو اس تک پہنچانی نہیں چاہیے کہ فلاں تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا یہ اپنے فیضان سنت جلد اول میں بھی ہے غیبت کی تباہ کاریاں میں بھی بابا یہاں دوروں سے یہ وضاحت فرما دیں کہ یہ تو آپ نے تعریف ارشاد فرما دی ایک شخص ضرر پہنچانے کے لیے نہیں کہہ رہا یوں ہی کہتا ہے کہ یار وہ جو دوسرا ہے نا اسے تھوڑا سنبھل کے بات کہنا تھوڑا دماغ جو ہے نا سیٹ نہیں ہے اور غصہ وسا کرتا ہے اور یہ مطلب صرف ہاتھ پاتے نا اب جس کو بولا نا اسے اس کو بول دیا کہ یار اب دیکھ تو زیادہ میں سے بات نہیں کر ویسے تیرے بارے میں اس نے بولا تھا کہ تیرا دماغ صحیح نہیں ہے اور تو غصے میں آ جاتا ہے ابھی تو بولو گے تو رکھ وقت دے گا تو بات نہیں کر میرے سے اب وہ بولتا ہے کہ میرے بارے میں اس نے ایسا کیوں بولا تھا اب اس نے جس کو سمجھایا تھا کہ تو اس سے ایسا نہیں کرنا اور اس نے اس کو بول دیا کہ تیرے بارے میں اس نے ایسا بولا تھا تو یہاں یہ اس شخص کو کیا بولیں گے بظاہر تو چغل خور محسوس ہو رہی ہے اس کی مراد اس کو ضرر پہنچانا نہیں ہے نا بابا ضرر ہی تو پہنچایا نا اسے نہیں وہ تو منع کرے ضرر نہیں لیکن وہ تو بس اب کیا کرو اس نے مجھے بولا تھا تو میں نے بول دیا اس نے تمہارے بارے میں یوں بولا تھا میرے کو ہاں تو یہی تو مطلب ضرر پہنچانے کے قصد سے تعریف میں یہ ہے شر سے بچانے کے لیے شر سے بچانے کے لیے تو منع نہیں ہے بلکہ اچھی نیتوں کی تو ثواب ملے گا ہاں یہ حماقت کی اس نے جس نے کہا شر پہنچانے کی نیت نہیں تھی, ضرر پہنچانے کی. ابھی وہ الفاظ نکالتے ہیں. اور چغل خور کے بارے میں سیدنا حاتم اسلم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کا قول جو ہے نا وہ کچھ اس طرح کا ہے. ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ چغل خور جہنم میں بندر کی شکل میں, حسد کرنے والا سور کی شکل میں, اور جھوٹا کتے کی شکل میں بدل جائے گا. غالباً اس طرح کا ارشاد سیدنا حاتم اسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تنبیہ المغترین میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شکیل احمد ہے, میرا تعلق باب المدینہ کراچی سے ہے. 30 دن کے اعتکاف سے ہوں. پیارے بابا جان کی بارگاہ میں میری یہ عرض ہے, قرآن پاک جو شہید کے درجے میں ہے اسے مسجد سے اٹھا کر کسی اور جگہ پڑھنے کے لیے لے جانا کیسا ہے؟ شرعی حکم ارشاد فرمائے. میرے والدین کی صحت یابی کے لیے دعا فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو بھائی, قرآن کریم کے نسخے کو بھی شہید کا رتبہ مل گیا, شہید کے درجے میں. وہ شاید کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ مطلب شہید ہو گیا ہے, یہ ادبن کہتے ہیں. وہ جیسے کہ اوراق جو ہیں اس کے منتشر ہو جاتے ہیں یا پرانا ہو جاتا ہے, تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ پڑھنے کے لیے پھر وہ لوگ اس کو پڑھتے نہیں ہیں, دشواریاں ہو جاتی ہیں. تو ایسا قرآن کریم دوسری مسجد میں رکھنے کا شاید انہوں نے پوچھا, دوسری جگہ لے جانا. جی جی بابا, اس کو تو جب بالکل پڑھنے کے وہ نہیں رہتا ہے وہ نسخہ, تو پھر اس کو تو جب ہے نہیں اس کے پڑھنے کی گنجائش, تو پھر تو ٹھنڈا کیا جائے گا اس کو, وہ سمندر میں ٹھنڈا کیا جائے گا. اب کسی نے اپنے گھر میں جا کے برکت کے لیے رکھ لیا تو اس میں بھی جب ہے وہ جب استعمال کا نہیں رہا تو حرج تو اس میں بھی نہیں ہے, اگر بے ادبی نہ ہوتی ہو تو. ٹھیک ہے, گھر میں سنبھال کے رکھ لیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مد. یہ اپنے مسلم شریف کی شرحہ جو امام نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے لکھی ہے, اس کی جلد اول صفحہ 311 پر ہے. لوگوں میں فساد کروانے کے لیے ان کی باتیں ایک دوسرے تک پہنچانا چغلی ہے. اور جو میں نے عرض کیا تھا وہ ملتے جلتے ہی الفاظ ہیں, شر پہنچانے کے لیے, فساد کروانے کے لیے, فتنہ برپا کرنے کے لیے. تو لوگوں میں فساد کروانے کے لیے ان کی باتیں ایک دوسرے تک پہنچانا چغلی ہے. چغل خور, یہ اب وہ تعریف تو ختم ہو گئی. چغل خور محبتوں کا چور ہے. آج ہمارے معاشرے میں محبتوں کی فضا آلودہ ہونے کا ایک بڑا سبب چغل خوری بھی ہے. لوگوں کے درمیان چغلیاں کھا کر فساد برپا کر کے اپنے کلیجے میں ٹھنڈک محسوس کرنے والے کو کل جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جلنا پڑے گا. اگر کبھی زندگی میں یہ گناہ ہوا ہو تو توبہ کر کے یہ نیت کر لیجیے کہ ہم چغلی کھائیں گے نہ سنیں گے انشاءاللہ عز وجل. سنو نہ فوش کلامی نہ غیبت و چغلی, تیری پسند کی باتیں فقط سنا یا رب عز وجل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ میں نے جو آپ کو سنایا تعریف اور یہ جو چند عبارات, یہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ بہت پیارا رسالہ ہے, اس کا نام ہے قبر میں آنے والا دوست, صفحہ نمبر 36-37 یہ میں نے آپ کو سنایا, قبر میں آنے والا دوست, یہ بھی رسالہ مختصر ہے اور پڑھنے کے لیے بہت مفید ہے, انشاءاللہ تو مفید پائیں گے. لکھ لیجئے قبر میں آنے والا دوست, اللہ توفیق دے تو خریدنے, یہ زیادہ صفحے نہیں ہوں گے اس کے, یہ اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے. باپا یہاں متقفین کے لیے دار المطالعہ کی بھی ترکیب بنائی گئی ہے, المدینہ لائبریری کی ترکیب بنائی ہے جہاں پر یہ مختلف رسائل کتابیں وغیرہ جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں, اور یہ بھی اگر یہاں پر پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیتے ہیں, اپنا حلقہ نمبر کارڈ دکھا کر اگر یہ لے جانا چاہیں تو لے جا کر بھی یہ مطالعہ کر کے واپس جمع کرا دیں. یہ سلسلہ بھی ہماری مجلس اعتکاف کے سلسلے کے ذریعے بنایا گیا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا آج کی ہماری جو کارکردگی ہے ماہ کفل مدینہ میں 408 اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ, اور ان میں سے ممتاز 53 اسلامی بھائی ماشاءاللہ. اسی طرح چاند رات 12 روزہ مدنی کورس کرنے والے اسلامی بھائی 118, بیرون ملک کے 29 اسلامی بھائیوں کے کل تک نام آئے تھے, اور بیرون ممالک میں سے جو اسلامی بھائی آئے تھے باپا ان میں سے 14 اسلامی بھائی نے 12 روزہ چاند رات کو جو ہمارا کورس ہو رہا ہے اس کے لیے فارم بھی پر کر کے جمع کروا دیے ہیں الحمدللہ. مزید بھی جو اسلامی بھائی چاند رات کو 12 روزہ مدنی کورس کے لیے جنہوں نے نام لکھوایا ہے وہ مکتب مدنی انعامات پر تشریف لا کر فارم حاصل کر کے پر کر کے ابھی سے ہی جمع کروا دیں. اور باپا چاند رات کے علاوہ جو جنہوں نے نیت کی ہے 12 روزہ مدنی کورس کی تو وہ 184 اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ. اسی طرح آدھی روٹی تحریک میں 259 اسلامی بھائی ماشاءاللہ, اور پون روٹی میں 25 اسلامی بھائی اب تک شامل ہوئے ہیں ماشاءاللہ. تو جو اسلامی بھائی مزید ماہ کفل مدینہ میں چاند رات 12 روزہ مدنی کورس کے لیے اور آدھی روٹی پون روٹی تحریک میں نام لکھوانا چاہتے ہیں مکتب مدنی انعامات میں تشریف لا کر اپنے نام لکھوائیں, اور آدھی اور پون روٹی تحریک میں شامل اسلامی بھائی ابھی مدنی مذاکرے کے بعد مکتب مدنی انعامات میں تشریف لے آئیں ماشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ بلوچستان سے ایک وہاں کے اسلام مقامی زبان بری میں سوال عرض. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واشے بابا جان ماں بلوچستان آپ کے یہاں خوشدار آشا میں سوال کے شنگ کے مثال ہے ہر گاڑی پتہ کنڈا لکھتی ہے اللہ آشا تھوڑ سے ہمیں لکھ جوانے یا چنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان ان اسلام بھائی کے سوال کا اردو خلاصہ یہ ہے کہ بعض گاڑیوں کے پیچھے لکھا جاتا ہے اللہ سے ڈرو, یہ لکھنا کیسا ہے؟ اچھے نیت سے لکھیں گے تو ثواب ملے گا, نیکی کی دعوت ہے. اللہ سے ڈرو, نماز قائم کرو, موت کو مت بھولو, یہ نیکی کی دعوت کے جملے ہیں, ثواب کی نیت سے لکھنے چاہیے. کسی کی حق تلفی ہو اس طرح نہیں, کسی کی گاڑی پہ نہیں, اپنی گاڑی پہ یا جس گاڑی کا اصل مالک ہے اس کی اجازت سے بھی لکھ سکتے ہیں, جبکہ اور کوئی قانونی پیچیدگی نہ ہو اس میں. پیچھے جیسے گاڑی پہ شیشے پہ لکھتے ہیں پین سے رنگ سے نیچے لکھتے ہیں ہاں یہ ہے کہ بارش کا پانی اس سے دھل کر یہ بہے گا, تو اگر اب یہ گندی جگہوں پہ جاتا ہے لوگوں کے قدموں تلے روندا جاتا ہے تو پھر یہ ایک بے ادبی ہے. یہ تو کسی قسم کا مقدس کلام لکھیں گے تو ظاہر یہ صورت تو آئے گی. اسی طرح ماشاء اللہ کلمہ شریف پورا یہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. جی عرب ممالک میں اکثر گاڑیوں پر بلکہ گاڑی کی بیک اسکرین پر لکھا ہوتا ہے لا تنسا ذکر اللہ، اللہ کی یاد مت بھولو، یہ بھی لکھا ہوتا ہے. اور بھی لکھا ہوتا ہے بہت کچھ، یہ ماشاء اللہ اور صلی علی النبی شاید نہیں، یہ تو گاڑی پر نہیں، یہ اس کے بورڈ شاید گاڑی میں لکھتے صلی علی النبی. ہمارے یہاں صلو علی الحبیب جی درود شریف بھی ساتھ لکھا ہوتا ہے. مگر یہ کہ گناہگار نہیں ہے لکھنے والا، مگر اس میں یہ کہ اس طرح کی ترکیب ہو کہ شیشے کے اندر سے لکھا ہوا ہو. الٹے نے اس طرح کے اسٹیکر پہلے تو بنائے تھے ہمارے مکتبے نے، مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے تو اندر سے لگتا تھا، تو اس میں پھر یہ دھل کر جائے گا نہیں، وہ تو ہے ہی اندر میں اسٹیکر. جی باپا ہی بنائے تھے. تو اس طرح کی کوئی صورت ہو کہ اندر سے وہ ہو، اس طرح کی پینٹنگ بھی ممکن ہے کہ جو اندر سے اس طرح پینٹنگ کرے کہ باہر سے اس سیدھی پڑی جائے، لیکن وہ پھر اندر والوں کو کنفیوژن ہوگا کیا لکھا ہوا ہے. ایک اسلام بھائی یہاں بابا، ایک اسلام بھائی ایک بات بتا رہے ہیں، میرے خیال بائک پر بتا دوں. یہ باپا امجدیہ میں ایک جزیہ ہے، صدور شریعہ نے لکھا ہے کہ شاید پمفلیٹ کے بارے میں کہ جس پر دینی جو ہے وہ مقدس تحریر وغیرہ ہوتی ہے کہ وہ چونکہ بعد میں ریزہ ریزہ ہو کر چھوٹ کر گر جاتی ہے، لہذا اسے بے ادبی پر پیش کرنا ہے، یعنی پمفلیٹ چھاپ کر دیوار پر لگا دیا ہے، بعد میں اس کے نہ اتارنے کی صورت ہوتی ہے اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ گر جاتا ہے، لہذا اس سے انہوں نے منع فرمایا ہے. تو اب اگر اسٹیکر وغیرہ پر عام تحریر ہے جس کے اندر کوئی مقدس نام نہیں ہے، اس میں جلالت نہیں ہے یا اس میں رسالت نہیں ہے یا اس طرح قرآن پاک کی آیت یا ترجمہ یا حدیث شریف نہیں ہے، تو وہ اسٹیکر لگانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس میں جلالت یا اس میں رسالت ہے تو پھر ادب کا تقاضا یہ ہے کہ چونکہ اسٹیکر لگانے والے احتیاط نہیں کرتے، وہ اندر باہر ہر طرف لگا رہے ہوتے ہیں، لہٰذا ایسے اسٹیکر سے جو ہے وہ اجتناب کیا جانا چاہیے. لیکن پھر بھی اسٹیکر چھاپنے کو تو منع نہیں کیا جا سکتا، لگانے والوں کو احتیاط کا درس دیا جائے گا. جس میں اللہ اور رسول کا نام ہو یا آیت ہو، تو کلمہ شریف ہے ماشاء اللہ، تو اس طرح کے کلمات کا ادب زیادہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میں بابا ایک یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ گاڑیوں پر جو اسٹیکر لگتے ہیں بعض اوقات وہ اس میں جلالت ہوتا ہے، اس کا اسٹیکر ہوتا ہے وہ شیشے پر اندر کی جانب سے بھی اگر لگایا جائے تو وہ اس طرح لگتا ہے کہ باہر سے بالکل واضح اس میں جلالت نظر آتا ہے، اللہ لکھا ہوا پڑھا جاتا ہے سامنے والے شیشے میں، عام طور پر لگایا جاتا ہے. اسی طرح کوئی اور اسی طرح کا مقدس اسٹیکر ہو تو چونکہ گاڑیاں عام طور پر باہر کھڑی ہوتی ہیں اور اس کے اوپر کوئی حفاظت کی صورت بھی نہیں ہوتی، اوپر سے پرندوں کی بیٹ وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں بھی گاڑیوں پر گرتی رہتی ہیں، تو وہ بے ادبی والی صورت جو ہے وہ تکلیف دہ محسوس ہوتی، تو اگر لگائیں تو کم از کم اس کی حفاظت کا بھی کوئی انتظام ہو، یا جن کی گاڑیاں ایسی جگہوں پر کھڑی ہوتی ہیں جہاں اس کے اوپر گرد و غبار اور نجاست پڑنے کا امکان نہیں رہتا، وہ تو ان کی گاڑیاں محفوظ ہیں، لیکن مستقل ان کی صورت بھی نہیں بنتی، باہر جانے کے اوقات میں بازاروں میں پارکنگوں میں ہر طرف بہرحال گاڑیاں جو ہے وہ پارک ہوتی ہیں، لیکن اس کے اوپر جہاں مقدس نام ہوتا ہے بالخصوص اس میں جلالت کے اس میں رسالت، اس کے اوپر کوئی گندگی یا ایسی چیز گری ہوئی نظر آتی ہے اور کافی دیر تک پڑی رہتی ہے، تو یہ ایک تکلیف دہ صورت حال ہے. اور دھوتے بھی اس بے دردی سے، جب دھونے پر آتے نہیں ہے تو وہ جس کپڑے سے وہ پہیے صاف کر رہے ہوتے ہیں اسی کپڑا وہ ساری گاڑی اس میں دھلائی. ہاں مطلب اگر وہ پہیا نجاست ہے اس میں اور اس میں پانی ڈالا اور کپڑا ناپاک کیا اس سے، اب وہی کپڑا اسی بالٹی میں ڈوبنگ کی تو پوری بالٹی ناپاک ہوئی، اب وہ ناپاک پانی سے وہ نعوذ باللہ ہر طرح کی مطلب سب دھل رہا ہے، تو یہ گاڑی دھونے والے تو بہت آزمائش، اس میں تو گاڑی دھوتے نا جو اس طرح یہ دھوتے ہیں. پاپا یہ باقاعدہ جو وہ یعنی جہاں گاڑی دھلتی ہے نا، تو یہ شاید جو گاڑی دھلوانے جا رہا ہے اور پچھلے شیشے پہ یا اس طرح جو ہے وہ اسٹیکر وغیرہ لگے ہوئے ہوں تو ان کو بھی احتیاط یہ اس کو بول دے کچھ احتیاط کرنے کا. ہاں یہ جو گاڑی واش کرنے کے تو باقاعدہ ان کے حساب کتاب ہوتے ہیں, وہ بہت تیار. ان کو کیا کریں, یہ لکھا ہوا بولیں ہم کیا کریں, جب دھوئیں گے کیسے دھوئیں گے, ہٹا تو نہیں سکتے. یہ باپا نا وہ اندر سے اسٹیکر والا بتایا نا مدینہ مدینہ ٹرانسپیرنٹ, مگر اب گاڑی آئی ایسی جس پہ لکھا ہوا ہے منع کر دیئے میں نہیں دوں گا, تو اکثر لکھا ہوتا اور وہ گاڑی دھونے والا اتنا کہاں اہل علم ہوگا جو سمجھا سکے. گاہک کو کون جانے دے, کمپٹیشن چلتے ہوں گے اور بڑے ان کے کرائے اور کیا کیا وہ نکالنے پڑتے ہوں گے, خرچہ نکالنا ہوتا ہے نوکروں کا. بہرحال یہ کہ بعد اب بارسی ماشاء اللہ یہ آئینے کے پیچھے لکھا ہوا ہے غالباً, گاڑی کا جو آئینہ ہوتا نا, اچھا گاڑی کا آئین پیچھے لکھا ہوا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں میاں والی سے عرض کر رہا ہوں, سیف الرحمان حضرت صاحب سے یہ میرا سوال ہے کہ ہم رمضان کے دنوں میں نہروں میں نہاتے ہیں, گرمی کی وجہ سے پیاس لگتی ہے, تو اس میں منہ سے یا ناک سے پانی اندر چلا جاتا ہے, کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ ہاں اگر روزہ یاد ہو اور ناک یا منہ سے پانی اندر چلا گیا تب تو روزہ ٹوٹ جائے گا, چاہے نہر میں نہانے سے ہو, چاہے وضو کرنے سے ہو, یا فوارے کے نیچے غسل کرنے سے ہو. روزہ یاد ہونے کی صورت میں اگر پانی چلا گیا اندر تو روزہ ٹوٹ جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بزرگ اسلام بھائی فیضان مدینہ سے سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا میں حلقہ نمبر ایک میں 30 دن کا احتخاب میں بیٹھا ہوا ہوں, 5 سال سے میں احتخاب میں بیٹھتا ہوں یہاں, اور میں جبلی رحمت سے چھوٹا سے ایک پتھر لے کے آیا, وہ کس طریقے سے میں رکھوں بابا یہ بتائیے, برکت کے لیے لے کے آیا کیسے کس طریقے سے رکھوں یہ بتا دیجیے. سمجھ نہیں پڑی, مائک تھوڑا ادھر رکھے ہونٹ ہونٹ پر. جی جی میرے دیکھے. میں جبلی رحمت سے ایک پتھر لے کے آیا, پتھر جی جی پتھر شریف پتھر, تو وہ برکت کے لیے لے کے آیا, وہ کس طریقے سے میں سجا کے رکھوں یہ بتا دیجیے, کس طرح اس کو رکھے. جی جی اچھا, اور میرے بیماری کے لیے بھی یہ دعا کیجیے بابا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ نافیہ عطا فرمائے. اچھا پتھر شریف لے آئے تو ظاہر آپ لائے ہوں گے برکت کے لیے, احترام اس کا کرنا چاہیے, تو ایسی جگہ رکھیں کہیں اونچی جگہ رکھیں کہ جہاں مطلب اس کا احترام ہو, یا اس کو پلاسٹک کی کوٹنگ یا پلاسٹک میں اس طرح لپیٹ لیں تو زیادہ اس کا امید ہے کہ احترام رہے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سمجھ آ گئی ہوگی یا پتہ نہیں آئی, اگر نہیں آئی تو پھر بتا دوں. سمجھ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ سمجھ گئے تو بولے ہاں, مرے بہت میں ہاں بول دیا, سمجھ نہیں آئی تو جھوٹ ہو جائے گا. بابا میں نے شیشے کا یہ بنا کر شیشے کا انڈا رکھوں, چل زیارت بھی کرواتے ہوں گے پھر اس کی. یاد کر رہا ماشاء کرواتا ہوں شاید کا انہوں نے, کوئی آتے ہوں گے دوست برادر تو یہ جبل رحمت کا پتھر لایا ہوں میں ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد ثاقب نقشبندی, خطیب جامعہ مسجد محمدی ملتان, عرض کر رہا ہوں میرا پاپا جان آپ سے ایک سوال ہے. میں بیسیکلی جو ہے ایک نکاح خواہ ہوں, اور جس وقت ہم نکاح پڑھاتے ہیں, نکاح پڑھانے کے بعد جب سائن کروانے کی باری آتی ہے تو بعض اوقات لڑکی والے کہتے ہیں کہ جی ہم خود جا کے سائن کروا لیتے ہیں. اب نہ جانے وہ سائن جو ہے انہوں نے وہاں کروائے اور اس کے بعد انہوں نے حجاب کروایا یا نہیں کروایا, اس کے بارے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ عمل جو ہے وہ درست ہے؟ یہ سمجھ نہیں سکا سوال پورا ہو آ گیا نا آپ کا. نکاح جب ہوتا ہے تو لڑکی سے جب وہ سائن کرنے کی باری آتی ہے تو گھر والے خود لے جاتے ہیں اور وہ سائن کرا کر لے آتے ہیں. یہ خود قاضی ہیں, نکاح پڑھاتے ہیں, لیکن یہ پریشان ہے اور کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ وہاں حجاب و قبول کے الفاظ کہلواتے نہیں کہلواتے, سائن ہو کر تو آ جاتے ہیں, نکاح ہوتا ہے یا نہیں. اب جب انہوں نے وکیل بھیجا اپنا وہ نکاح, لڑکی تو ہمارے یہاں جو طریقہ کار ہے اس میں لڑکی تو سامنے ہوتی نہیں ہے, وہ لڑکا سامنے ہوتا ہے اور اس کا نکاح کا لڑکی کے نکاح کا وکیل ہوتا ہے. تو اب یہ کہ اس میں سائن تو شرط نہیں ہے, نہ سائن شرط ہے نہ سائن کی کوئی, یہ تو ابھی تو قانونی جو ہمارے یہاں یہ فارمولیٹی ہوتی ہے کہ اس کی ضرورت پڑتی ہے, ورنہ اصل تو وہ وکیل ہے. اب وکیل بھی وکیل مطلق تھوڑی بنتا ہے, تو وکیل وہ اپنے لیے اجازت لاتا ہے اور وہ قاضی صاحب کو اجازت دے دیتا ہے. تو اب یہ وکیل کی اجازت تو ویلڈ ہوگی ہی نہیں, تو اس لیے وکیل کو بھی چاہیے کہ وہ لڑکی سے اجازت اس طرح لے کہ کیا تم مجھے فلاں بن فلاں بن فلاں سے نکاح کا وکیل مطلق کرتی ہو کہ میں تمہارا نکاح اس سے کر دوں, اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں. وکیل مطلق یعنی خود بھی نکاح چاہے تو پڑھا دے, چاہے تو دوسرے کو بھی اجازت دے دے. اگر صرف وکیل کیا تو دوسرے کو اجازت نہیں دے گا, اس کو خود پڑھانی چاہیے. تو خیر حنفیوں کے نزدیک وہ نکاح فضول ہی ہوگا اگر اس کو وکیل مطلق نہیں کیا تو, اور بعد میں جب وہ لڑکی کو بتایا گیا کہ بھائی تمہارا نکاح فلاں سے ہو گیا ہے اور اس نے انکار نہیں کیا تو یہ نکاح باقی رکھا جائے گا. تو یہ اس طرح کی اس میں کچھ صورتیں ہیں نکاح فضول ہی, آج کل تقریباً نکاح فضول ہی ہو رہا ہے. تو بہرحال کہ سائن کے بارے میں قاضی صاحب کو چاہیے کہ وسوسوں میں نہ پڑے, اپنی وہ اس کی توکیل درست کروائیں کہ جو بھی وکیل ہو اس سے اس طرح کی, جس طرح میں نے عرض کیا بہار شریعت کے نکاح کے مسائل, بہار شریعت ساتواں حصہ, ساتویں حصے میں دیکھ لیجئے طریقہ کار. بپا اگر کسی جگہ پر یہ معروف ہے, لڑکی بھی جانتی ہے, ادھر خاندان والے بھی جانتے ہیں کہ یہ جو وکالت لڑکی سے لے رہا ہے کہ میں تمہارا جو ہے وہ فلاں سے نکاح کروا دوں, وکیل مطلق اللہ سے نہیں بولتا, لیکن لڑکی بھی جانتی ہے کہ یہ میرا ماموں ہے یا چاچو ہے, یہ نہیں پڑھائے گا, پڑھائیں گے قاضی صاحب ہی, الفاظ وہ یہ بول رہے ہیں, تو کیا یہ عرفن اور انڈرسٹوڈ کے اعتبار سے کوئی رخصت کی صورت نہیں بنے گی کہ وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ نہیں پڑھائے گا, یہ صرف اجازت گویا کہ اسی کے لیے لے رہے ہیں؟ الفاظ ہونے چاہیے, اور وہ اگر یہ کہے نا ماموں کہ میں مجھے تم اس بات کا وکیل کرتی ہو کہ میں فلاں قاضی صاحب کو بول دوں کہ تمہارا نکاح پڑھا دے, تو یہ الفاظ ہوں گے تو پھر نکاح فضول ہی نہیں ہوگا کہ اس نے اس کو اس کے لیے وکیل کر دیا. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم اجازت دو کہ میں پڑھاؤں یا اس قاضی کو اجازت دے دوں یا کسی اور کو میں کہہ دوں کہ وہ نکاح پڑھا دے, تو اس طرح یہ وکیل مطلق کی صورت بن جائے گی. ورنہ ہمارے احناف کے نزدیک یہ نکاح فضولی ہوتا ہے, اور نکاح فضولی احناف کے نزدیک وہی صورت کے جا کر جب اس کو بتایا تو اس نے باقی رکھا نکاح, لڑکی نے اگر انکار کر دیا تو رد ہو جائے گا نکاح, پھر نہیں ہوگا. اور باقی تین امام جو ہے نا, امام شافعی, امام احمد بن حنبل اور امام مالک, ان تینوں کے نزدیک تو یہ نکاح فضولی نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. ہمارے حنفیوں میں یہ رعایت ہے کہ یہ کہ اگر وہ لڑکی انکار نہ کرے تو نکاح ہو جائے گا, باقی رہے گا ورنہ وہ نہیں ہوگا. اب یہ معاملہ پیچیدہ ہے اور رات بھی اتنی ہو چکی ہے کہ شاید کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے تو اچھا. اگر نہ سمجھ میں آئے تو مہربانی کر کے دارالفتا اہل سنت سے رجوع کرنا, اور کسی کو یہ مسئلہ جا کے بتانا نہیں, تو پھر آپ کہیں سراپا مسئلہ نہ بن جائے اور مجھے برا بلا نہ کہلوائے. ایک مرتبہ جن دنوں میں نکاح پڑھا لے جاتا تھا تو سیکورٹی کے مسائل نہیں تھے, تو وہ میں نے تین کام کرنے ہوتے تھے اسلام بھائی کے نکاح میں, ان کے اجتماع ذکر و نعت میں شرکت, نکاح پڑھانا اور ولیمہ کھانا, یہ بھی ایک تعداد ہوتی تھی کہ اس طرح مجھے کرنا ہوتا تھا. خیر تو میں نے ایک جگہ نکاح پڑھانے گیا, وہ ایک مخصوص ایک برادری تھی ایک باؤنڈری میں, کیا بولتے ہیں ان کی اپنی کوئی کالونی وغیرہ تھی, وہ جمع ہوئے تھے لوگ. اب اس میں قاضی بھی تھا, قاضی تھا لیکن نکاح میں نے پڑھانا تھا, وہ اسلامی بھائی تھے وہ بیچارے. اور اب میں نے وہ وکیل کی ترکیب وہی کی کہ بھائی آپ نے کیا پوچھا جا کر, تو بولا کہ یوں یوں پوچھا, تو میں نے کہا یہ تو پھر وکیل مطلق تو نہیں ہے, مجھے تو اجازت دے نہیں سکتے آپ پڑھانے کی. اچھا تو میں نے کہا کہ کیا کرنا ہے, تو یوں یوں پوچھو, تو اس میں تھوڑی ہوگی یعنی کہ بعض بڈھے بڈھے ہوتے ہیں نا, ان کو آ گیا غصہ, اس نے وہ تھوڑا کڑکڑ کڑکڑ شروع کر دی کہ کیا آج تک یہ حرام ہو رہا ہے, ہمارے نکاح نہیں ہو رہے, یہ ہو رہا ہے, بڑبڑ بڑبڑ شروع کر دی. لیکن دھولا تو اپنا ہی تھا نا, اس نے بولا کہ نہیں یہ جیسا بولتے ہیں ایسا کریں گے. قاضی بہت سمجھدار تھا, قاضی اہل محبت لگتا تھا, اس نے بالکل یعنی کہ کسی قسم کا کوئی احتجاج نہیں کیا, اس کے چہرے کے آثار بھی بشاشت والے مجھے لگے کہ یہ بھی مجھ سے اتفاق کر رہے تھے. ماشاء اللہ, اللہ درجے بلند کریں گے. تو بہرحال یہ کہ میں نے کہا پھر میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا جب تک یہ میں جس طرح کہہ رہا ہوں اس طرح پوچھ کے نہیں آئیں گے. تو الحمدللہ پھر ترکیب بن گئی. یہ میں بتا رہا ہوں کہ میرے ہوتے بھی بازوں نے کڑکڑ شروع کر دی تو آپ کو تو پتا نہیں کیا کر ڈالیں گے. تو بولنا نہیں جا کر, کیونکہ سمجھا نہیں سکیں گے آپ, اور اب جب آپ کے نکاح کی باری آئے نا, ہو چکا ہو چکا, ٹھیک ہے نا, اب نکاح کی باری آئے تو آپ در رفتہ اہل سنت سے مشورہ کر لینا کہ نکاح فضولی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. اور جن کا ہو چکا اور خدا نہ خاصہ کو ایسا لگتا ہے کہ رونگ نمبر ہی لگا ہے, تو پھر وہ اس میں پھر حکم شریعت پر عمل کرنا ہوگا اگر رونگ نمبر لگا ہے. ہاں نکاح فضولی ہوا اور وہ لڑکی نے منع نہیں کیا تھا تو نکاح ہو گیا, اب یہ رونگ نمبر نہیں ہے, اب یہ معاملہ درست ہو گیا. تو نکاح فضولی سے بچنا ویسے مستحب ہے حنفیوں میں, نکاح فضولی حنفیوں میں گناہ نہیں ہے. ہم یہ ترکیبیں کرتے تھے لکھ لکھ کر کہ وہ پرچی لکھ کر جا کے پڑھ کے سنا دو کہ اس طرح, مطلب یہ کہ میں تو اپنے لیے اجازت منگواتا تھا, میرا تو ایک شہرت تو تھی نا کہ بھائی الیاس قادری کو اجازت دیتی ہو کہ یہ نکاح پڑھا دے, دیٹس آل, جھگڑا ہی ختم نا سارا. تو جو قاضی صاحبان اگر احتیاط فرمائیں گے تو یہ نکاح فضولی سے بچنے کی صورت بنے گی. قاضی کی مطلب وزن ہوتا ہے, مگر یہ پہلے سے اب وہاں جا کر بیٹھے اور پھر بولے تو ہو سکتا ہے وکیل دوبارہ جاتے ہوئے اس کے پاؤں بھاری پڑے اور وہ مسئلہ کرے جھگڑا کرے. تو پہلے سے قاضی کے پاس جب یہ فارم, میں تو کبھی رجسٹر قاضی تو ہوا ہی نہیں نا, تو وہ پہلے ہی سے, پھر بعد میں تو میں بھی پہلے ہی سے وہ لکھ لکھا کر ترکیبیں بنانے لگا تھا غالباً. تو یہ اب تو خیر میں نکاح پڑھانے کی سعادت نہیں پا رہا, اکا دکا ہی کبھی کوئی جیسے کہ وہ رکن شورا کا نکاح, مگر اب کوئی ہمارا کنوارا رکن شورا ہے نہیں, یا اپنے کوئی خاندان میں ہو جائے یا نگران شورا کے خاندان میں ہو جائے, تو اس طرح کی ترکیب ہر رکن شورا کے خاندان کا بھی نہیں, میں نے ابھی تک یہ بھی نہیں ڈالا حساب کتاب, یا پھر وہ ماڈن کو اٹھا لائیں گے اور غم غم مسائل ہوں گے, خطرہ ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. بابا ایک مدنی منے کے کان میں بڑا درد ہے, ان کی ذرا بات سن لیں. ابھی آخری سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میں روزے رکھتا ہوں اور میرے کان کے پردے میں سوراخ ہے, کیا میں کان میں دوائی ڈال سکتا ہوں؟ دعا فرمائیے. اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. بیچارہ مدنی منا, کان میں سوراخ ہے, یہ تو پیپ نکلتا رہتا ہوگا بیچارے کو. جی بیٹا. جی. کہاں سوراخ ہے؟ کان کا پردہ. پردے میں پیپ نکلتا آپ کو. جی ہاں, پیپ نکلتا. بس اللہ پاک شفا عطا فرمائے. تو بیٹا آپ کان میں دوا ڈالیں گے روزے کی حالت میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا, کان حلق میں جائے گا نا, سوراخ ہے نا, تو روزے میں نہ ڈالے, رات کو ڈالے. وضو میں بھی احتیاط کرنی ہوگی, کان کے اندر غسل میں بھی احتیاط کرنی ہوگی, کوئی کوٹن وغیرہ رکھ کر یا پٹی لگی ہوئی ہے, پانی حلق میں نہ جائے, یہ سوراخ کے اندر سے جا سکتا ہے. پانی تو جا سکتا ہے. جی پانی تو جا سکتا ہے. پانی غسل کرتے ہوئے پانی سوراخ کے اندر سے حلق میں جایا گیا, روزہ یاد ہو تو کیا روزہ نہیں؟ اصل میں یہ ہے اختلافی مسئلہ ہے, اختلافی مسئلہ یہ ان کا سوراخ ہے, سوراخ بھلے ہے, لیکن ایک تو ہے وہ پرانا قول کہ جس میں یہ ہے کہ کان میں پانی جائے یا ڈالے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. وہ جو تخفیف والا حکم ہے وہ ابھی باقی ہے. جدید تحقیق یہ ہے کہ چونکہ پردے میں جب پردے میں سوراخ ہوتا ہے تو آگے وہ منفذ والا معاملہ ہے. جدید طبی تحقیقات سے یہ ثابت ہے کہ کان کے اندر منفذ ہے جس سے دماغ تک اور دماغ اور پیٹ تک یہ آگے دوا یا غذا پہنچتی ہے. تو اس اعتبار سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ دوا یا تیل وغیرہ پانی کے علاوہ جو کچھ بھی جس کا پردہ پھٹا ہوا ہوگا وہ ڈالے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن پانی اگر خود چلا گیا ہے یا کسی نے ڈال دیا ہے تو پرانا مسئلہ باقی رہنا چاہیے. منفذ من سوراخ, تو کان میں سوراخ ہے اور پانی چلا گیا غسل کرنے میں یا وضو کرنے میں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. ڈالنے باہر شریعت میں کیا لکھا؟ پانی چلا گیا تو نہیں, ڈالا تو ٹوٹے گا. ڈالنے کے بارے میں دو قول ہیں فتاوی رضویہ میں, دونوں قول لکھے ہیں. ایک جگہ لکھا ہے کہ پانی ڈالیں گے تو ٹوٹ جائے گا, دوسری جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ پانی ڈالیں گے تب بھی نہیں ٹوٹے گا. بہار شریعت میں بھی یہی مسئلہ لکھا ہے کہ پانی اگر ڈال بھی دیا جائے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. مختلف قول ہے, احتیاط یہی ہے کہ نہ ڈالے, خود چلا گیا تو کوئی حرج نہیں, اور اگر خود ڈال بھی دیا تب بھی حرج نہیں, روزہ رہ جائے گا, ٹوٹے گا نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. صلی اللہ تعالی. بابا یو کے کے اسلام بھائی ایک سوال عرض کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. The question I want to ask that somebody's raised from you, Yad Baba John, is that if the restaurant is owned by a Muslim person, if the Muslims and non-Muslims customers eat in the same plates and drink from the same glass, what would be the position for the Muslim customer? Can he eat and drink from the same glasses? Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pyare baba jaan, in ke sawal ka khulasa kuch yun hai ke mukhtalif mumalik mein restaurant mein musalman ke hote hain, وہاں پر مسلمان اور غیر مسلم دونوں اکٹھے کھانا کھاتے ہیں اور ایک ہی پلیٹ میں کھاتے ہیں اور ایک ہی گلاس میں پانی پیتے ہیں, وہاں مسلمانوں کا کھانا کھانا کیسا؟ ارشاد فرمائیں. اگر وہ ہوٹل مسلمان کا ہے اور وہ گوشت بھی حلال ہے, تحقیق شدہ ہے کہ حلال ہے, تو اب کھانے میں تو گناہ نہیں ہے, لیکن غیر مسلم کے ساتھ کھانا پینا یہ منع ہے, بچنا چاہیے. یہی ہے نا بابا, یہاں پر غالباً وہ تعلقات نہیں ہیں. مثال کے طور پر جیسے ایک ٹیبل ہے, چار کرسیاں ہیں اس کے اوپر, اب ایک کرسی, چار کرسیاں تو ایک پر یہ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا اچھا, ایک پر کھانا تو نہیں کہلائے گا کوئی نان مسلم, مطلب اب ایک ہوٹل ہے جس کے اوپر مطلب کہ وہ سیلف سروس ہوتی ہے, ٹریلی کاؤنٹر سے, تو وہ نان مسلم اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا, وہ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اب ایسی صورت میں ایک جگ اور ایک گلاس بھی رکھا ہوا ہے, تو اب یہ مطلب یہ ایک دوسرے سے دوستی تعلقات والی وہ کیفیت نہیں, اجنبی ہیں یہ. اس صورت میں تو وہ بات نہیں رہی, لیکن اس کے جھوٹے برتن سے بچنا چاہیے. جی, لیکن گناہگار نہیں ہے. ہاں معاذ اللہ اس نے اب یہ بھی شراب پی, شراب بھی تو غیر ملکوں میں چلتا ہی ہو, شراب پی, شراب سے منہ آلود ہے, اب وہ گلاس اس نے منہ کو لگایا اور واقعی وہ شراب اس کو لگ گئی, تو اب یہ اس گلاس میں نہ پیے, جو پانی میں اس کے منہ گیا تو وہ شراب تو وہ ناپاک ہو گیا نا پانی, جبکہ اس میں شراب کا اثر آ گیا ہے, منہ لگا ہے اس کا, پھر تو وہ پانی نہیں پیے گا, حرام ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ. جو اسلامی بھائی پونی اور آدھی روٹی کی تحریک میں شامل ہیں, ان کا مختصراً مدنی نامات مکتب میں مشورہ ہے, تمام جو اسلامی بھی اس میں شامل ہیں وہ وہاں تشریف لے جائیں. کرم یا رب تو کرے. انبیاء کے سرور و سردار پر لاکھوں سلام پڑھو, انبیاء کے سرور و سردار پر لاکھوں سلام, جھوم کر سارے کہو سرکار پر لاکھوں سلام, جھوم کر سارے سارے کہو سرکار پر لاکھوں. چارائے بے چار گاہ پر ہو درود صد ہزار, چارائے بے چار گاہ پر ہو درود صد ہزار, بے قصوں کے حامیوں غمخار پر لاکھوں سلام, بے قصوں کے حامیوں غمخار پر لاکھوں. یا نبی جتنے